Goedemiddag, de Tour de France is normaal gesproken beslist en zal vandaag definitief in het slot vallen. Wat nog rest is een weekend met twee heerlijke toetjes. Morgen de tijdrit naar Nice en ook een 7 uur durend radiofeestje van ons met live optredens, heerlijke radiotour, muziek, uitheigen met hoofdrolspelers en heel veel meer. En vandaag is de laatste bergetappe waarin zeker nog wel het een en ander kan gebeuren voor allerlei ereplaatsen. Want ook dit is een zware Alpenrit. Maak het mee bij Radio Tour de France, nu met het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog last hebben van vertragingen en annuleringen als gevolg van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Bij KLM is een tiental vluchten geannuleerd. Mogelijk loopt dat aantal in de loop van deze dag nog op. Het zijn in alle gevallen vluchten binnen Europa. Op Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport loopt alles weer volgens plan. De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de verdrinkingsdood van een man van 27 gisteravond in de Latemse Plas bij het Gelderse Reden. Zowel de twee verdachten als het slachtoffer komen uit Polen. De hulpdiensten werden gisteren kort voor 8 uur gealarmeerd over de vermissing van de man. Duikers van de brandweer konden hem snel vinden, maar de hulp kwam te laat. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. Een man van 24 is aangehouden voor de brand op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De man uit de Friese gemeente Waadhoeken wordt verdacht van brandstichting. Bij de brand zijn gisteravond 3 caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Door andere caravans weg te duwen konden omstanders voorkomen dat de brand oversloeg. In Amsterdam-Osdorp is vanochtend een geldkoffer ontploft bij een waardetransport. Het personeel wilde met die koffer naar een pinautomaat lopen toen het gebeurde. Wat de oorzaak was, is onbekend. Bij de ontploffing kwamen chemische stoffen vrij, waardoor de geldbiljetten onbruikbaar zijn geworden. Ambulancepersoneel heeft de medewerkers van het waardetransport behandeld voor het inademen van die stoffen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. En dan het weer. Het is een warme en zonnige zomerdag met temperaturen van 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. In de loop van deze middag vanuit het zuiden kans op onweer. En morgen kans op een flinke bui. Dan wordt het minder warm, 20 tot 26 graden. Zijn er dus ook mooie weerfiles, Erik Evengroen? Ja, klopt. Die staan er eigenlijk heel de dag al. En langzaam maar zeker worden die wel wat korter. Want ik denk dat de meeste mensen inmiddels op een stand zijn aangekomen. Maar er is nog altijd behoorlijk wat verkeer onderweg. Naast een aantal korte files de meeste vertraging nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken rijden het langzaam over 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp is een auto gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor afrit Capelle 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoetsluis 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit van Zandvoort staat 4 kilometer file met een bijna, ofthans met bijna een half uur vertraging. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Ons liefste mannetje Wessel overleed aan de gevolgen van kanker. Hij werd slechts 2 jaar. Ik heb de wens dat alle kinderen met kanker in de toekomst kunnen genezen. Daarom fiets ik, als trotse papa van Wessel, Stelvio Di Chica. Fiets jij ook mee? Ga dan nu naar stelviodichica.nl voor meer informatie. Tot in Italië. Geld is tijd. Kies voor meer tijd. Ga naar o2factoring.nl. Gamma's grote kluszomer. De hele zomer lang 5 trades Altrex dubbeldekker voor 99,99. Plus gratis opstapje. Mijn zomerklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Het is zomer in Museum Arnhem. Ontdek de tentoonstelling van Klaas Gubbels. Of wandel door onze gratis beeldentuin en geniet van een drankje op het mooiste terras van Arnhem. Meer informatie via museumarnhem.nl. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Wat is het een ongelooflijk adembenemende, majestueuze omgeving. Het gele beest is weer los en dat is meteen ook wel indrukwekkend. Het is de slokop uit Slovenië. En hij komt grijpen wat hij pakken wil. We all love Tadej Pogacar. Ongelooflijk. Ach man, ach man. Wat is er te doen aan Tadej Pogacar? Nou, niets! Doublé Tour de France, Tour d'Italie, victoire de Pogacar. Tomorrow I must say that I can just enjoy the stage. We let the breakaway go and maybe we enjoy the road. Met Andries Lamin, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen, Han Kok, Robert Meder en Henry Schut. Goedemiddag, Tadej Pogacar wordt de eerste deze eeuw die direct na de Giro d'Italia ook de Ronde van Frankrijk wint. De laatste drie die dat deden waren Stefan Roach in 1987, Miguel Indurain in 92 en 93 en Marco Pantani in 1998. En de vraag voor dit weekend is vooral, is de honger van Poggi echt gestild? Want Andries, we weten nog uit de Giro dat hij toen helemaal niets cadeau gaf. Vandaag gaat hij lief zijn voor de anderen, heeft hij beloofd, toch? Ja, geloof jij het? Ik weet het echt niet zeker, hoor. Het is, ik zou mijn hand er niet voor in het vuur steken. Want Pogacar die heeft in de Giro 6 ritten gewonnen. Nou, hij kan nog steeds op 6 ritten komen in de Tour. Maar we zijn een paar honderd meter geleden begonnen. En voorlopig is het in ieder geval de aanvallers. En ze zijn nog niet weg, hoor, voorlopig. Want iedereen wil meezitten. Het is de allerlaatste kans. En ze zijn echt pas net begonnen. Het finale weekend van jouw eigen tourquiz brengt nog twee bijzondere specialismen. Morgen een heerlijk toetje dat perfect bij de gelegenheid past. En vandaag gaan we naar een glorieus jaar in de Nederlandse sportgeschiedenis. Tot 6 uur. Radio Tour de France. Samedi 20 juillet. Oh la la. Goedemiddag. 20e etappe. We zijn er bijna. Nice, Coul de la Couillole. Maar nog niet helemaal. Hey, waren ze weer. Graag gehoorde gasten, ook in Radio Tour de France. Wham! Met I'm Your Man. Ze zijn pas net begonnen. Sebastien, nou was het al gepland dat het vandaag allemaal wat later van start ging. Maar daar kwamen nog weer wat minuten bij. Waar kwam die vertraging vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. 10 minuten vertraging hadden we uiteindelijk, waardoor we dus pas om 2:05 officieel gestart zijn. Het was een aardige chaos vanochtend in Nice. Dat was het, dat is het trouwens nu op dit moment even in de koers ook. En dat komt vooral omdat Mathieu van der Poel lek rijdt. En die ploegleider heeft wagen 22. Dus die moet echt helemaal van achter komen. Maar goed, we rijden inmiddels dus achter het peloton. Maar het was een behoorlijke chaos dus in Nice. Je moet je voorstellen dat er altijd een plek is waar iedereen moet verplicht langs moet komen richting een start. En dan vanaf daar de start in naar de daadwerkelijke start toe. Wordt meestal vrijgehouden, die route, door de tourorganisatie. Samen met de lokale autoriteiten. Maar dat was vandaag niet het geval. Dus vanaf dat zogenaamde PPO, dat was bij de snelweg, een kilometer of 6-7 de stad in tot bij de oude haven van Nice. Ja, daar reed ook gewoon het dagelijkse verkeer, het zaterdagse verkeer. Het was kortom een grote chaos. Er waren ploegen zoals Intermarché en Visma, die echt pas zo'n half uur, drie kwartier volgens mij, voor de startceremonie daar aankwamen. En op een gegeven moment reden wij met de motor alvast even bij de geneutraliseerde start weg richting het nulpunt. En daar stond een gigantische file. Dus daar zijn wij met de motor voorbij gereden. Al die auto's die net voor de start weg moeten. Verzorgers, pers, et cetera, VIP's. En op het moment dat we eigenlijk zo'n beetje in de buurt kwamen van het begin van de file, ging die hele stoet weer rijden. Maar ik denk dat die file, waar ik dus de aanleiding niet van heb gezien, maar dat was echt wel een kilometer of twee dat het stilstond, dat dat de reden is geweest dat dus de tourorganisatie moest besluiten, gewoon om logistieke redenen, om de etappe dus later te laten beginnen. We zijn dus nu pas 6 kilometer onderweg naar deze schitterende laatste bergetappe. Het gebied ten noorden van Nice, de Mercantour, zoals het zo mooi heet. En onderweg dus naar de eerste van een aantal beklimmingen die vandaag te wachten staan. 4 beklimmingen. Het is de laatste aankomst bergop. 3 beklimmingen van de eerste en 1 van de tweede categorie. En het is ook een dag dat er heel veel lastige afdalingen zijn met heel veel haarspeldbochten. Op het punt waar wij net stonden reden Magnus Kort en Rui Costa voor het peloton uit en kwam daar een groepje naartoe. En ik denk dat die op het punt staat, dat groepje, om aan te sluiten. Terwijl Mathieu van der Poel dus achter het peloton rijdt, omdat hij in de eerste kilometers kreeg achter rekenen met een lekke band. Ja, 4 Alpecols dus in een rit van bijna 133 kilometer. Dat is vandaag het programma, de voorlaatste etappe. 1 col van de tweede categorie en de andere cols, dat zijn ook de laatste 3, allemaal van de eerste categorie. En het is vandaag een profielkaartje om je vingers bij af te likken, want het gaat omhoog of omlaag. Vlak is er niet bij. Andries, neem ons even mee. Wat zijn het voor bergen? Ja, en de vlakste kilometers die er zijn, die hebben we nu net ongeveer gehad. De eerste 6-7 kilometer. Ja, 4600 hoogtemeters. Meer hoogtemeters dan gisteren in een kortere etappe dan gisteren. En die eerste beklimming, daar gaan we zo aan beginnen. De Col de Braus, nou, 10 kilometer aan zo'n 6,5%. Maar vooral de klimmen die dan volgen, onder meer de Col de Turini. Bekende trainingsklim van heel veel renners die in deze omgeving wonen. En dat wonen er nogal, er zijn er nogal wat. Met name in Monaco zijn veel wielrenners woonachtig. Denk aan bijvoorbeeld Wout Poels en ook aan Pogacar en Dylan van Baarle bijvoorbeeld, die rijdt hier dan niet. Dat zijn bekende beklimmingen. En we finishen dan na het doortrekken op de Col de la Colmian. Die is weer wat korter op de Col de la Couillol. Ja, ik heb geoefend en toch gaat het af en toe nog mis. Ja, ja, inderdaad. Waar leg je nou de nadruk? Ja, die is wel vergelijkbaar met de slotklim van gisteren. Als je zegt wat voor type klim, ja, 16 kilometer klimmen. Echt een lange 3 kwartier tot 50 minuten inspanning. Misschien moeten we het André van Duin vragen. Die zou hier iets van de Col van de Koebel van maken. En dan ben je ook in 1 klap klaar. We hadden het gisteren even over Pogacar. Ja, die dan dus zegt dat hij vandaag de vluchten zou laten rijden. Nou klinkt dat, vind ik persoonlijk, aan de ene kant heel genereus, maar als je er iets langer over nadenkt, is ook wel een soort van extra trap na aan Vingegaard en Evenepoel. Een beetje balinerend vind ik het ook. Wat vind jij? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En het is natuurlijk, het zegt alles over zijn status in het peloton. En op de manier waarop hij zijn overwinningen nu bij elkaar weet te rapen. Want hij zegt daarmee van, nou, als ik besluit dat ik niet per se hoef, nou, dan mag er wel iemand anders winnen. Ja, dus dan is dat besloten blijkbaar. Maar en die andere twee dan? Ik bedoel, je kan toch nog een ultieme laatste poging doen vandaag? Ja, nou ja, goed, dat moeten ze natuurlijk vooral proberen als ze daar, als ze dat nog durven. Maar bij Vingegaard hebben we gezien dat hij vooral op Evenepoel let. Dat hij die tweede plaats gewoon niet wil verliezen. In plaats van nog denken aan een aanval op Pogacar. Dat leverde ook de nodige emoties op bij Vingegaard. Het echte besef, ik ga de Tour niet voor de derde keer op rij winnen. En voor de aanvallers... Ja, ik zou er nog niet zo zeker van zijn. Ik sprak net even Daan van den Berg, die ook voor ons hier altijd bij de start is. En die sprak met de mechanieker van Pogacar en die geloofde niet in. Die zei, nou, we zullen nog wel zien. Als Pogacar vandaag de kans krijgt, dan grijpt hij hem ook gewoon weer. En daar vrees ik ook wel enigszins voor. Ja, nou is er ook wel wat kritiek op zijn zogezegde cannibalisme. De krant Het Laatste Nieuws tekent op dat Marijn Zeeman notabene zegt dat de populariteit van Pogacar niet ten goede komt, dat hij alle zegens voor zich opeist. Is dat nou, klinkt dat nou een beetje als een slecht verliezer van de tegenpartij? Of heeft hij een punt? Ja, nou, het is opgetekend inderdaad. Ik vind het altijd wel belangrijk om te weten hoe iemand dat precies heeft gezegd. Maar het klinkt wel alsof hij zich daarmee van zijn slechtste kant laat zien. Want dit is precies de manier waarop Visma Leasebike vorig jaar en ook het jaar daarvoor eigenlijk domineerde en ook uitdeelde. En eigenlijk besloot, zoals Pogacar dat nu doet, op welke dagen ze wilde winnen. En ze deden dat ook nog eens met verschillende renners. Dus... ja, het klinkt een beetje als een slechte verliezer. Ik denk dat de teleurstelling toch ook wel sprak daar gisteren bij niet alleen het besef dat Vingegaard die Tour niet gaat winnen, maar ook die ritzegen voor Jurgensen, want dat was dan uiteindelijk het plan B. Maar als Vingegaard goed genoeg was, dan hadden ze Pogacar natuurlijk de nek omgedraaid gisteren. En dan, ja, dan heb je het niet over het werk wat UAE daarvoor in de etappe deed om Pogacar die etappe te laten winnen. Ze hebben er wel voor gereden. Dus ja, en ik denk ook niet dat het zijn populariteit niet per se dat het ten nadeel is van zijn populariteit in het peloton. Hij ligt erg goed in het peloton. En bovendien, voor de buitenwereld, daar kan zijn populariteit sowieso niet stuk. Want als je de teambus van UAE ziet aankomen rijden, ik was net bij de start in de haven van Nice. Dat is echt ongekend wat voor lawaai dan losbarst. Hij is met afstand de populairste renner in de Tour. Ja, en met afstand dus ook de beste. En het ene record na het andere record aan diggelen. En dan hoor je automatisch alweer... het woord doping voorzichtig opdoemen. Is dat daar een issue? Dat wordt inderdaad wel... Dat suddert soms een beetje. Of dat hoor je er wel doorheen. Van kan dit nou allemaal wel? Dat zijn ook vragen die we onszelf hardop stellen. En die ook soms beantwoord worden. Want de kwaliteitsverbetering, het niveau wat omhoog is gegaan, is op veel vlakken wel te beredeneren en te beargumenteren. Hè? De voeding, het betere materiaal, et cetera. Maar je hoort eigenlijk ook... Dat was vorig jaar en het jaar daarvoor ook het geval. Toen Vingegaard ineens met groot verschil Pogacar versloeg. Die toch te boek zat als de beste renner ter wereld. Met name van bijvoorbeeld wat Franse ploegleiders. Die al jaren niet zoveel weten te winnen. Dan van, nou, dit kan helemaal niet kloppen. Dit kan niet op een eerlijke manier zijn. Je zult de geruchten altijd hebben. Het is de zware erfenis waar het wielrennen mee te maken heeft. En ook Pogacar zal ze daarheen moeten slaan. Maar het is niet het dominante geluid. Jouw eigen tourquiz. In het slotweekend gaan we quizzen over twee legendarische jaren in de Tour de France. Het onderwerp van jouw eigen tourquiz van vandaag wordt uit de doeken gedaan door de man die hem zo gaat spelen. Goedemiddag, mijn naam is Fries Beerthuizen, 51 jaar en afkomstig uit Tilburg. Mijn onderwerp van vanmiddag is de Tour van 1980. Als mannetje van 7 jaar trok die Tour mijn aandacht vanwege de successen van de Wellingploeg natuurlijk en de gele trui van Joop Zoetemelk. Ik ben heel benieuwd wat jullie vanmiddag voor vragen voor me hebben bedacht over deze, voor Nederland natuurlijk, legendarische Tour. Ja, een legendarische Tour was het zeker. En een editie van jouw eigen tourquiz die deze Radio Tour tot een Joop-uitzending zal gaan maken. Met Maurice Beerthuizen dus straks over die ene keer dat hij eindelijk won. In onze dagelijkse ode aan de slotetappe gaat het zometeen over 1 jaar eerder. Toen Joop voor de 5e keer tweede dreigde te worden. En zich daar op de slotdag niet bij neer wilde leggen. De Tour! Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Op 1. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. Dat is altijd zo geweest. Ik ken je beter dan wie dan ook, maar ik heb nog zo vaak geen idee wat er omgaat in je hoofd, waar je in je hart van droomt. Ik weet alleen dat ik alles kan, zolang jij maar in mij gelooft. En dat we zo zijn wij, dus kijk opzij. Ik sta is juist waarom het past. Jij en ik komen verder dan alleen. Bij jou wist ik het meteen. Zo zijn wij, dus kijk opzij. Ik sta naast je. Wij zijn razend nieuwsgierig hoe dit liedje live klinkt, Robert en ik. Nou, en morgen zullen we het weten, want morgen dan staan ze hier in de slotaflevering van Radio Tour de France van dit jaar. IOS, na 14 jaar zijn ze weer bij elkaar en maken nieuwe muziek. En dit was hun nieuwe single, Samen. Mies is niet ver meer. Nou, ze rijden er nu weer net van weg, want we zijn er vandaag gestart. En morgen komen ze er dan weer terug. En ook het einde van onze voorspelcompetitie nadert zijn ontknoping. En die zou wel eens zinderend kunnen worden. Er zijn punten gescoord gisteren. Andries, Tom namens teamanalisten en Lucas voorspelden dat Pogacar zou winnen. Met nog maximaal 2 punten te verdienen en dan dus ook nog punten voor de gele trui, maken zij allemaal nog kans op de eindzege. De stand is nu, en heren, luistert u allemaal even mee, want dit is van belang voor vandaag en morgen en ook voor de tactieken van vandaag en morgen. Andries staat op 6 punten, teamanalisten en Lucas op 4. Een gaatje van 2. Sebas op 3 en Steven op 2 punten. Maar als we dan vast doorrekenen en ook de voorspelling voor de eindwinnaar erbij optellen, en die is zo gezegd simpel, want jullie hebben uiteindelijk allemaal Pogacar voorspeld, maar dan niet allemaal met evenveel punten, omdat sommige gaandeweg de Tour zijn geswitcht naar Pogi. Dan is de stand, dan komt hier een mooie wielerterm, de virtuele stand. Andries op 8. Team Analisten op 8. Lucas op 7. Steven op 6 en Sebas op 5. Oftewel, alleen Sebas is officieel uitgeschakeld. Ik hoor hem al lachen. Is officieel uitgeschakeld voor de overwinning. Ja, we lachen daar elke dag op, Sebas. Maar het is eigenlijk diep treurig. Ik kom zo bij je. Want er kan nog best iets, hoor. Je hoeft helemaal geen laatste te worden. Want Andries, ik begin even bij jou. Jij mag / moet als koploper, nu nog, met 6 punten, als eerste voorspellen. Dus doe je best. Nou, wat een eer. Ja. Strategisch gezien is dat natuurlijk geen al te beste move. En het is ook wel een beetje pech dat die etappe 10 minuten later is begonnen. Want dan hebben we nog niet helemaal zicht op de kopgroep die er gaat komen. Maar goed, hebben we het allemaal niet over. Wat een spannende competitie. Spannender dan de ontknoping van de Tour op sowieso, dit moment. Ja, ja, nou, ik ga voor Santiago Buitrago. Dat is een man die staat net buiten de top 10 op plek 11. Ik denk dat de mannen in de top 10... elkaar niet echt de ruimte gaan geven. Dat ze hun eigen plekje willen verdedigen. En dat ze dan net even over Buitrago heen kijken. Ja, en als je dan toch een naam moet noemen, dan geloof ik wel in hem. De renner van Bahrein, de ploeggenoot van Wout Poels. Nou, wat een leuke originele. Tom, namens teamanalisten, puntje gepakt. Dus weer gisteren. Yes. Ga jij... Nou, ik denk het eigenlijk niet, maar stel het toch maar even. Ga je in het wiel zitten bij Andries? Dat is een soort van tactisch dat je het morgen wil beslissen. Nee, of kies je vandaag de aanval? Dan kan je het vandaag beslissen, misschien wel. Ik kies wel de aanval. Ik zit wel in hetzelfde team waar ik uitput vandaag. Bahrein Merida. En de naam is al gevallen. Het is voor Wout Poels bijna een thuiswedstrijd. Aangezien hij in Monaco woont is het voor hem op bekend terrein. Dus ik ga voor Wout vandaag. Ja, en de afgelopen dagen hebben we natuurlijk nadrukkelijk al her en der gezien. Hè? Dus jij denkt dat vandaag dan zijn dag wordt? Dat hoop ik. We hopen niet alleen voor mij, maar ook voor hemzelf. Ja, precies. En ook voor de Nederlandse wielerfan natuurlijk hopen we dat stiekem uiteraard. Wel een beetje met je mee. Ja, Lucas, je hebt de stand tot je genomen. Je doet nog mee om de eindzegen. Dan moet je het wel vandaag goed hebben, denk ik. Want je moet er 2 inhalen die allebei dan een punt boven je zouden staan. Als het allemaal zo loopt als we denken. Dus wat ga je doen? Nou ja, mijn hart zegt Wout Poels. Alleen nu is Tom Velers daar ook al voor gegaan. Dus ik zit te twijfelen, maar... dit is toch voor mij een tactische keus. Want, ik ga het je zeggen, en dan moet jij ook vast over nadenken. Volgens mij komen Tom en ik dus tegelijk te staan. Als ik voor Wout Poels ga en hij wint, toch? Nee. Oh, hoeveel, wie staat er dan voor, Tom? Ja, het wordt nu hogere wiskunde. Want jullie staan, zoals het klassement nu is, op 4 punten allebei. Maar team analisten krijgt er morgen 4 punten bij voor Pogacar. En jij krijgt er maar 3 punten bij, omdat je geswitcht bent na een week naar Pogacar. Dus in die zin sta je een punt achter. Ja, oké. Okay. Is er al een kopgroep? Ik hoor het al, wiskunde was niet je beste vak, hè, vroeger op school. Nee. Er is een kopgroep die bestaat uit 100 zoveel renners. Dat is namelijk het hele peloton. Okay, nou, is niet waar. Dus het valt wel een beetje uit elkaar. Maar het is is nog niet zo heel veel duidelijk. Laat ik het zo zeggen. Oké, er wordt een gok. Ik ga voor Matteo Jurgensen. Die had gisteren een lekker dagje. Bijna gewonnen. En die gaat er vandaag helemaal voor. Ik gok op Matteo Jurgensen. Dan heeft Jumbo ook nog lekker wat. Of hoe heet dat, Visma heeft dat dan ook nog wat te pakken. Dus let's go for it. Matteo Jurgensen. Oké, Steven. Ik zou jou de Vingegaard van dit spel willen noemen. Want je kan nog steeds winnen. Ja. Maar het is wel theorie. Je hebt net meegekregen, denk ik. Ja, daar moet echt alles mee zitten. Je moet 3 anderen voorbij in dit spel. Ja. En je moet alles goed hebben dit weekend. En ja, die anderen dan spannend, liever niet. Ik ga ervoor. Ja. Ik ga ervoor. Ik moet wel zeggen dat Andries die klaagde net dat hij nog niet wist wat de kopgroep was. En dat het een nadeel zou zijn voor hem. Dat heb ik dus elke dag. Hè, want ik ben altijd onderweg en ik heb heel vaak dan geen bereik. Dus ik moet altijd een beetje in het luchtledige tasten. Maar dat is geklaagd vooraf. Ik ga vandaag voorspellen. En ik ga, denk ik, toch voor Pogacar. Ja, want ik denk, ik bedoel, je kan wel zeggen dat je de overwinning aan een vluchter laat. Maar als andere ploegen anders daarover denken, omdat ze bijvoorbeeld hun positie in de top 10 verbeteren, omdat er aanvallen komen om die zesde plek, ik noem maar wat, dan kun je uiteindelijk wel gewoon vooraan in de wedstrijd komen als Pogacar zijnde. En dan kom je aan die slotklim, en dan gaat hij gewoon weer voor die zegen. Ja. En goed, dat is ook zo goed recht, hè? Want we kunnen wel zeggen, ik hoorde jou dat je juist ook met Andries over praten. Had hij die overwinning niet aan iemand anders moeten laten? Aan Jurgensen bijvoorbeeld, hè? Dat was het verhaal gisteren aan de finish. Maar ja, naar wat voor sport kijken we als we naar mensen kijken die elkaar de overwinning gunnen? Dat willen we toch ook niet? Dus ik denk dat Pogacar dat ook in zijn oren heeft geknoopt. En dat hij vandaag gewoon zijn naam als veelvraat, kannibaal, noem het maar op, dat hij eer aan gaat doen, die naam. En dat hij mij ook een punt oplevert. Nou, mooi. Mooi omschreven ook. Sebas, dan kom ik bij jou. We hebben je, de loting heeft je de eer gegund dat je vandaag als laatste mag. Nou gaat hij je dat niet meer de eindzegen opleveren. Maar een mooie ereplaats zit er nog steeds in. Ik denk dan aan derde worden bijvoorbeeld. Je voorspelde al opvallend vaak iets of iemand die derde werd deze Tour. Heb je nog een tactiek? Heb je nog moraal? Natuurlijk heb ik moraal. Even luisteren trouwens hoor. Want er rijdt nu een grote groep weg met Jurgensen, met Kelderman, met Tratnik. Nou, die andere namen komen nog wel. Ah, mijn keuze zit er ook bij. Ah, ga ik zo vertellen wie dat is. Want ik wilde dus eigenlijk inderdaad beginnen. Ja, ik ben de Davide Ballerini van deze equipe. Ik ben kortom de rode lantaarendrager. Het ligt gigantisch uiteen. Die Ballerini ligt er al af. Ik ben tal van renners echt uitgeput. Moe gestreden. Al tegengekomen. Bernal, Frank van den Broek. Echt renners die wel omhoog kunnen. Die het peloton al hebben moeten laten gaan. Enorm snel uitgedund. Van de Poel naar die lekke band. Niet meer teruggekomen. En mijn keuze wordt Adam Yates. En die zit ook in de kopgroep. Die heeft zich 3 weken lang weggecijferd voor Tadej Pogacar. En ik denk dat Pogi het wel leuk vindt als Yates vandaag Adam dus voor zijn eigen kansen mag gaan. En als hij gaat proberen de etappe te winnen. Adam Yates. En zo hebben wij, en dat is toch wel leuk, op de voorlaatste dag 5 verschillende namen. Rien ne va plus. Het is 2:30 geweest. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. Twee Poolse mannen van 27 en 35 zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de dood van een andere man van 27 uit Polen. Het slachtoffer verdronk gisteravond in de Lathumse Plas bij Reden. Het onderzoek naar zijn dood is nog aan de gang. Ook vandaag kunnen reizigers op Schiphol te maken hebben met annuleringen en vertragingen door de wereldwijde computerstoring van gisteren. Een 10-tal vluchten van KLM is geannuleerd. Het zijn allemaal vluchten binnen Europa. De oudste Engelandvaarder die nog in leven was, is overleden. Alice Brandon hielp in de Tweede Wereldoorlog Joodse gezinnen en bracht onder meer geheime boodschappen over. Het lukte haar als een van de weinige vrouwelijke verzetstrijders om vanuit Nederland naar Engeland te vluchten. Alice Brandon was 101 jaar.

zwakke punt van de vorige jaren. Een ploeg die hem niet goed kon bijstaan in het Hooggebergte. Daar heeft hij dit jaar toch definitief mee afgerekend. Los van zijn eigen suprematie is ook zijn ploeg ijzersterk. En in ieder geval uitgebalanceerd. Want denk aan Niels Poli, die heel veel werk ook vandaag weer heeft... of tenminste gisteren heeft gedaan, maar ook in het begin van de etappe... tot lang mee kon op deze eerste beklimming. Ja, dat zijn toch eigenlijk de beelden die we zien in het verleden van Wout van Aert als alleskunner. Dat is waar Pogacar zich mee omringd weet. 22 seconden nu voor Kelderman en Armirail. Dan is het dus daarna een slagveld. Als je ziet hoe het uit elkaar ligt. Bijvoorbeeld de groep met de groene trui met Biniam Girmay al op 3 minuten. Ja, het is ook bijna binnen voor hem, die groene trui. In theorie zou het nog kunnen. Kan Philipsen die trui nog afpakken. Maar in de praktijk wordt dat lastig. Het bolletjesklassement, dat ligt nog wel open. Want Pogacar zelf is de enige overgebleven bedreiging voor Carapaz. Die gisteren na heel veel strijd door de hele Tour heen eindelijk de trui wist te veroveren. En hij moet zich dus nog zien te wapenen tegen Pogacar. En dat gebeurt nu ook wel, want die mannen zitten allebei voor in de grote groep. Die grote groep wordt wel weer wat groter, want er komen renners van achteren aansluiten. Maar betekent dat ook dat het tempo wat omlaag gaat, Sebas? Dat lijkt me niet. Nee, het is echt een gigantisch slagveld hier op deze Col de Braus. Wij zitten achter volgens mij zeg maar het tweede pelotonnetje. De groep achter de groep met de gele trui. Ik dacht Wout Poels hier daarnet te hebben gezien. Ja, die zit daar inderdaad. Terwijl we Mas volgens mij nu op kop hebben. De groep gele trui op 25 seconden. En komt nu een demarrage van de man in de bolletjestrui. Ja, die is makkelijk te herkennen. Richard Carapaz. En wij dus nog een verdieping lager. Ja, met al die haarspeldbochten. En dat zijn er vandaag heel veel. Daar is het wel makkelijk om naar boven te kijken. En ik denk dat het Jurgensen is die met Carapaz meespringt. En wij dus achter de groep. Daarachter met Wout Poels. Ja, en dan achter ons groepen, groepjes, enkelingen, renners. Echt totaal helemaal kapot. We zijn Laporte. Benoot al voorbij. Warren Barguil, toch ook een ervaren klimmer uit het verleden. Hij had een hele witte nek van het smeersel van de zonnebrand die hij daar had aangebracht. Egan Bernal stond helemaal stil toen wij hem passeerden, een minuut of 5 geleden. Ontzettend veel renners die op de voorlaatste dag van deze Ronde van Frankrijk echt grote moeite hebben om dat ziedende tempo bij te houden. Wij dus achter het tweede pelotonnetje in de koers. En Andries, hoe is het helemaal vooraan? Zijn dat nog steeds Carapaz en Jurgensen die op avontuur zijn? Ja, met daarvoor dus nog Kelderman en Armirail hier op het stuk met haarspeldbocht na haarspeldbocht. Het is continu draaien. En na die aanval van Carapaz en Jurgensen zijn er vooraan wederom maar 10 man overgebleven in de groep gele trui. En vooraan, daarmee bedoel ik dan dus net achter Kelderman en Armirail. Die elk moment gezelschap kunnen krijgen van Enric Mas, de Spanjaard. Dan is die kopgroep straks met z'n drieën. Maar ze hebben echt maar een hele kleine voorsprong. Worden op de hielen gezeten door de mannen van het klassement. De top 10 van het klassement. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om de rit, ook voor om het verdedigen van je positie. Dat hebben we gisteren al gezien bij Vingegaard. Maar dat geldt ook voor de mannen die ietsje verderop staan op plek 4 of op plek 7. Ja, dan wil je dat natuurlijk ook weten te bewaken tot aan de slottijdrit, de dag van morgen in Nice. Kelderman, ja, die oogt weer blakend, die ziet er goed uit vandaag. Weet dat Jurgensen net op komst was met Carapaz, maar die aanval is geneutraliseerd. Nog 4 kilometer klimmen tot de eerste top van de dag. Ieder jaar mag een clubje Nederlandse artiesten op 5 mei het land door met de helikopter langs bevrijdingsfestivals als ambassadeur van de vrijheid. En zelden paste die titel zo goed als dit jaar bij Cloud. Toen hij 9 was, vluchtte hij met zijn moeder, zijn 3 broers en zijn 3 zussen uit Congo. Hij kwam terecht in een asielzoekerscentrum in Alkmaar. En nu, 11 jaar later, is hij een van de succesvolste Nederlandse artiesten van de laatste jaren. En hij is vandaag... Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? De brise in mon cœur werd daar lang de Nederlandse. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet mee. Dan telt het niet mee maintenant. Oh, tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste vannacht. Je zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment, je parle français maintenant. Parle français, non. Parle français, non. Parle français, maintenant. Vingers in mijn oren en ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen, geen adieu, geen vaarwel. Un jardin rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui ça fait juste comme mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Je parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet mee. Dan telt het niet mee maintenant. Oh, tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar ik kan niet alleen. Dus voor het moment, je parle français maintenant. Parle français maintenant. Parle français maintenant. Parle français maintenant. Je parle français. Papa parle français. Oh oui, je parle, oh oui, je parle, oh oui, je parle français. Non, parle français, non. Zoals hij het live bij ons zong, ja, alleen bij hem kan Kom mon cœur rijmen op Je bent door de deur. Frans, Nederlands, door elkaar, Cloud met Parler Français. Ondertussen is Wilco Kelderman nog steeds in de aanval. Zeker weten. Ja, ik zit al te wippen op mijn stoel. Want wat wordt dit voor de etappe als het nu al zo hard gaat in het eerste half uur van deze rit. Met Kelderman nog altijd vooruit. Met Armira en Mas. 15 seconden hebben ze voorsprong in een heel bochtig stukje. Ik hoop dat Sebas niet duizelig wordt. Dat kan hij zo meteen gaan vertellen. Want het is echt na 100 meter meteen weer een terugdraaiende bocht. De groep daarachter van Pogacar is wat groter geworden. En daar zit ook Bart Lemme bij. Die zit hier dus vandaag bij de beste 20 klimmers van het peloton. En dat in de derde week van de Tour de France, terwijl die tot aan deze wedstrijd nog nooit langere koers dan 8 dagen had gereden. Wat een ongelofelijke revelatie is Lemme toch 2 dagen geleden nog bijna op jacht naar een ritzege. Of in ieder geval had hij daar zicht op. Ja, het zijn allemaal plukjes renners die verspreid over deze klim zich een weg naar boven proberen te vinden. Ben nog 2 kilometer klimmen te gaan. Pogacar heeft al wel weer zijn manschappen behoorlijk geïnstrueerd. Die zitten de hele tijd in de communicatie, ja, ze te dirigeren. Het tempo wordt nu ook aangevoerd door een van zijn ploeggenoten. Ja, het zal toch niet dat hij gewoon vandaag voor nummer 5 gaat. Want dat is op dit moment zeker nog mogelijk. Hij laat de 3 vooraan in ieder geval niet meer voorsprong krijgen dan de 20 seconden die ze nu hebben. En dat zorgde bij Armiruy voor. Die kon dus zo'n mooie trappetje naar beneden kijken. Dankzij deze gestapelde haarspelbochten. Voor het hoofd schudden. Ja, hallo, wat zijn wij nou voor een bedreiging voor jullie? Laat ons gewoon de ruimte krijgen. Maar dat is nog niet het geval dus. Met op dit moment Soler op kop van de groep met ook Carapaz met dat bolletjespak die straks gaat proberen toch nog wat extra punten te pakken om Pogacar achter zich te houden. En er wordt nu ook naar achter gekeken om eens te zien of dat peloton nog wat groter kan worden. En daar zie ik onder meer Simon Yates en nog een groepje verderop wat groter is. Ja, Sebas, het is moeilijk om het overzicht te krijgen. Weet je eigenlijk waar jij je ongeveer bevindt? Nee, ja, bij een groep. Volgens mij zie ik daar Simon Yates inderdaad rijden. In het gezelschap van 2 andere renners. Daar zit Wout van Aert ook, eenzaam en alleen. Een renner van EF, eenzaam en alleen. En dan komt er daar achteraan, waar wij met de motor achter zitten, een pelotonnetje met Geraint Thomas. Ik dacht ook Wout Poels hier andermaal in gezien te hebben. Sivakov hangt hier aan het elastiek. Ach jongens, wat een slagveld. Hé, en daar rechts, langs de bergwand, daar zie ik inderdaad het groepje met de gele trui. De groep dus met Pogacar en met Vingegaard en met Evenepoel en met Lemmen. En die rijden dus 20 seconden achter Armirij, Kelderman en Mas. Nou, dat is een beetje het overzicht. Dan denk ik dat wij dus met de motor zo'n minuutje achter de kop zitten in dat groepje. Terwijl Simon Yates daar op zo'n 30 seconden. En die probeert nog weer terug te keren in die peloton, in dat pelotonnetje met de gele trui. Maar jongens, jongens, wat een slagveld. Mooie beklimming trouwens hoor. We hebben net die Brouws hairpins, zoals ze dan heten, hebben we gehad. Met die 8 hairpins in die 8 haarspeldbochten in 900 meter tijd. En dan wordt het weer wat rechter. En dan is er een demarrage vooraan volgens mij, Andries. Ze zullen toch wel weten dat we hierna nog drie keer moeten gaan klimmen. Want Mas die plaatst een aanval op 1,5 kilometer onder de top. Waar het trouwens ook behoorlijk goed bevolkt is inmiddels weer. Veel publiek hier. Ja, dat kan natuurlijk makkelijk als je Nice uitrijdt om op de eerste klim te gaan staan. En het publiek langs te zien komen. Dat is sowieso mooi. Want morgen heeft het publiek in Nice wat dat betreft weer het hart op te halen. Maar Mas demareert en Armirij heeft moeite om te volgen. En Kelderman, die is er sowieso af. Die kon niet mee met het tempo van de Spanjaard van Movistar. Die geen klassement rijdt in deze Tour, maar nog wel iets wil gaan doen om zijn Tour wat meer kleur te geven. Dat moet dan bij deze aanval. Halve minuut voorsprong voor Mas op de groep gele trui. En zo zitten we in Parijs. Le Tour de France sur les Champs-Élysées. Op weg naar de Arc de Triomphe. En dat is het laatste triomfaal schouwspel. Le maillot jaune en tête aux Champs-Élysées. Zowel de tricoloren hier over de Champs-Élysées galmen. Het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om de Champs-Élysées te winnen. Ja, morgen dus geen Champs-Élysées in de laatste etappe, maar een slottijdrit in Nice. Door de jaren heen legden de klassementsrenners zich vaak neer bij de stand in het algemeen klassement. Hoe klein het verschil voor de laatste rit tussen de nummers 1 en 2 ook was. In 1979 was er geen sprake van zo'n status quo. Een brutale Nederlandse renner had snode plannen om Bernard Hinault toch nog uit het geel te rijden. Ja, die laatste etappe naar Parijs is vaak voorspelbaar, maar het kan ook anders. Dan moet er alleen eentje zijn die het wil en die het kan. En in 1979 was er zo eentje. Ene Joop Zoetemelk. Zeg, morgens aan het ontbijt. Ik ga het een keer proberen vandaag. Ik ga gewoon demareren. Ik kan zelf niet waar ik aankom. Zo gezegd, zo gedaan. Want Zoetemelk, de nummer 2 van het algemeen klassement, demareerde op de eerste van 3 klimmetjes. Maar gele truidrager Bernard Hinault haalde Zoetemelk bij en sprak hem bestraffend toe. Hij zegt, ja, is mooi genoeg zo. Tweede bergje weer, derde bergje weer. Toen deed ik het nog een keer en toen pakte die over, maar toen demoreerde hij. Toen heb ik weet niet of ik lang moeten rijden om weer terug bij hem in het wiel te komen. En toen waren we met z'n tweeën, toen gingen we rechts zitten. Toen waren de ploegleiders er al. En die zeggen, ja jongens, je kunt nou wel doorrijden. Hè? Want je hebt inmiddels een minuut voorsprong. Met z'n tweeën. Toen zijn we met z'n tweeën maar doorgereden, kop over kop. En zo zijn we de Sans in de leven begonnen met z'n tweeën. Joop Zoetemelk en Bernard Hinault. En wat een achterstand krijgen de jongens achter mij. Ze hebben een achterstand op dit ogenblik van 1 minuut en 32 seconden. Toen ik word op de Sans in de zee, moesten nog zoveel rondjes rijden. En wij rijden over de finish aan de ene kant en de peloton rijden aan de andere kant. Die waren een half rondje achter. Terwijl de heren in een drukke discussie leken te zijn verwikkeld. En dan kun je natuurlijk met een klein knipoogje naar een bekende reclametekst alleen maar zeggen waarover spraken zij. Want dat zou wel eens een interessant onderwerp geweest kunnen zijn. Waarover praten zij? Wat was het ook alweer? Nou, de iets oudere luisteraar weet het misschien nog wel. Waarover praten zij? Het is over biotex. Voor de inweek en voor was je reinste wonder. Biotex maakt wassen bijna overbodig. Kleine kans dat de twee beste coureurs uit het peloton het op dat moment over een wasmiddel hadden. Waar het wel over ging, wilde Zoetemelk destijds niet prijsgeven. We hebben heel weinig gesproken. We hebben eigenlijk helemaal niet gesproken over de etappe, want hij wilde niks weten. Ik wist dat hij niks wilde weten, want hij rijdt zo sterk dat hij in de sprint ook winnen. Dus hij rijdt door, dus ik moest wel doorrijden. Hij zegt het niet, maar het laat zich raden waar Zoetemelk op uit was. En inderdaad. Ik zeg tegen Ben Rino, zeg, jij hebt de ronde toch wel in je zak. Kan je mij de etappe wel laten? Hij zegt, nee, zeg, we zullen u geven geen cadeautjes weg. We gaan gewoon sprinten. Dus we moesten ervoor gaan sprinten. Daar is de laatste sprint van deze Tour de France. Dat wist ik het al. Nou goed, dan word ik weer tweede. Het wordt een uitermate spannende finish. We moeten afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen. Zoetemelk nog steeds aan de leiding met Bernard Hinault daar vlak achter. Een geweldig tempo wordt hij op de streep overgaan. Nee hoor, en Bernard Hinault gaat er overheen. Jawel, hij gaat winnen. Bernard Hinault wint. Sans probleem, Bernard Hinault, deuxième. Jop Zoetemelk. En dus werd de eeuwige tweede. Tweede. Twee keer zelfs. tweede in de Tour en tweede tussen Champs-Élysées. Maar goed, het wordt mooi genoeg. Ik vond het een mooie etappe zo. Een fantastische uitslag, een fantastische winnaar en een fantastische Tour de France. En een fantastische bijdrage ook van Jan-Kees van de Kun. Een jaar later won Joop Zoetemelk de Tour natuurlijk wel. En over die Tour van 1980 straks meer in jouw eigen tourquiz. Vijf keer werd hij tweede en in 1980 gebeurde het dus eindelijk wel. Vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, live, live, live. È un disastro se te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia. Postuum scoorde zij dit jaar ook nog weer een grote hit dankzij TikTok. Dat was met de nieuwe versie van het liedje Pedro. In de afdaling, hoe staat het er allemaal voor, Andries? Wilco Kelderman sluit bijna weer aan bij de twee leiders. En dan krijgen we dus weer de oorspronkelijke kopgroep van drie met een minuut voorsprong op de groep gele trui. En in die groep gele trui gebeurde er wel iets bijzonders. Vlak voor de top van de eerste beklimming. Soler, ploeggenoot van Pogacar, gaf het seintje aan Carapaz. Nou, jij mag hier gewoon het laatste puntje opstrijken. We gaan de bollentrui niet meer betwisten. Maar Jurgensen was het daar niet mee eens. Die sprong er nog net voor. En daar was Carapaz dan weer niet blij mee. Nou, dat zorgt toch voor wat op. Schudding daar in het peloton. Maar Kelderman sluit bijna aan vooraan. En dit belooft heel wat voor de uurtjes die nog komen, want we hebben één beklimming van de dag gehad. En dat was de minst zware van de dag. We krijgen straks nog kool eerste categorie, nog een kool eerste categorie en nog een kool eerste categorie met finish bergop. Tot zo. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Vanaf maandag, elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival.

Ja, die zijn nog steeds vooruit, de drie leiders. Met daarbij dus ook Wilco Kelderman, die even moest lossen onder de top van de eerste klim, maar nu weer aansluiting heeft gevonden. De groep gele trui doet het iets rustiger aan. Rijden nu op 2 minuten, maar er zijn wel renners in aantocht, achtervolgers. En dat zijn er 5, met onder meer Carapaz, Bardet, ook Soler en Tratnik zijn onderweg. En dan hebben we nog de Fransman Champouzin. En zij rijden op 40 seconden. Een goed gesprek met toerschouwers. Laat dat maar over aan onze Edwin Cornelissen. Zometeen ontdekt hij het verschil in de tourbeleving tussen Nederlanders en Fransen. Radio Tour de France, de Tour, op 1. Het is pas echt afgelopen. Als het afgelopen is. Dire Straits, Twisting by the Pool. Ja, dat geldt ook voor de Tour. Morgen de echt laatste etappe en dan nu de laatste reguliere etappe. En wat willen er veel mannen winnen? Sebas, krijgen we nu een beetje de kopgroep die zich dan gaat vormen voor langere tijd, denk je? Ja, zou kunnen inderdaad. Want peloton dat heeft wel de snelheid wat aangepast. Het gaat wat omlaag, waardoor wat groepen kunnen terugkeren. Ook in die groepen gele trui. Ja, dat is voor ons natuurlijk lastig werken. Want dan moeten wij iedere keer barrage maken. En dan met die ploegleiders die allemaal naar voren willen. Het blijft altijd één groot feest. Laporte, nu hier naast ons, die probeert ook weer terug te keren. Bij zijn kopman natuurlijk. Bij Jonas Vingegaard. De neus wordt nog even geleegd door de Europees kampioen van het, de regerend Europees kampioen. Dat EK is natuurlijk nog niet verreden. Dat komt allemaal nog. Terwijl vooraan dus een drietal koplopers is achtervolgd door 5 achtervolgers. Kelderman, Armirij en Mas worden achtervolgd door Trapnik, Soler, Carapaz, Champouzet en Bardet. Uit het peloton probeerde in de helse afdaling met al die haarspeldbochten net Giulio Ciccone weg te rijden. Dat lukte hem niet. Samen met Derek Guy. Zij zijn weer teruggepakt. En in dat peloton, daar is het dus nu eventjes aftasten geblazen en vooral bevoorraden geblazen. 33 graden, geen zuchtje wind voor de verkoeling. De zon schijnt echt heel fel. Het is een lode hitte die echt over iedereen is neergevallen vandaag in de koers. We hebben 93 kilometer nog te rijden tot aan de finish. En we hebben dus zo'n beetje 40 kilometer afgelegd. 1 beklimming, we zijn nu bezig aan de 2e beklimming van de dag. En dat is niet tenminste de Col de Turini. De Turini, 20,7 kilometer lang aan 5,7% naar 1607 meter hoogte. We kwamen net door het dorpje Sospel. Daar was het heel erg druk met heel erg veel fans uit tal van landen, maar ook veel Fransen. En die moedigden hun held aan, want daar komt 1 renner vandaan die op dit moment in de tegenaanval is. Namelijk Clément Champoussin. Die komt uit Sospel. Dus Andries, die zal deze omgeving op zijn duimpje kennen. En dus door een erehaag heen rijden die Champouzin. Ja, een mooi groepje heeft hij aansluiting bij gevonden met Tratnik. Die wil dus voor Visma Leasebike dan de tweede man in de kopgroep worden. Waar Kelderman al zit. En Soler, Bardet en Carapaz zijn toch ook niet de minste namen. Ze hebben inmiddels 2,5 minuut voorsprong. In ieder geval de koplopers, de 3 koplopers op de groep gele trui. Waar Pogacar vooral opviel omdat hij een bidon leegspoot in de richting van een op het oog een supporter. Maar dat bleek zijn vriendin te zijn die hier ook gewoon langs de kant staat. Hij is dus kortom weer de speelvogel aan het uithangen. En heeft nog altijd ook de kans om opnieuw een rit te gaan winnen. Want zijn ploeg houdt daar de regie. Voert daar de regie. Houdt het tempo hoog. 2,5 minuut in die groter geworden groep gele trui. Waar bijvoorbeeld ook Wout van Aert weer bij zit. En Visma Leasebike dus bijna compleet vertegenwoordigd is. Ook Niels Politar achterin te zien. En er komt een nieuwe tegenaanval. Dus dan hebben we het over de 3e groep in de wedstrijd. En daar is onder meer Gignette, de Luxemburgse kampioen, bij betrokken. Ook Jasper Stuyven die er vandoor gaat. En ik denk dat het Paulus is van IF. Ploegenoot dan weer van Carapaz. En Felix Gal. Ook hij staat nog redelijk kort in het klassement. Heel veel renners willen vandaag winnen. Maar wat is het plan van UAE? Daar zal toch uiteindelijk weer de beslissing geveld worden. Als zij heel graag willen. En als Pogacar echt per se wil. Dan zie ik er niet heel veel tegen ingebracht worden. De Turini is trouwens wel de langste klim van de dag. Met meer dan 20 kilometer. De slotklim ook wel vrij lang. Maar daartussen krijgen we een iets kortere beklimming. Zonder vallei. Vandaag geen dal waar je toch nog wat tijd kan verliezen of waar je wat krachten kan verspillen als je als kopgroep vooruit bent. We hebben daarom ook alleen maar echte klimmers nu vooraan rijden, want daar is de selectie gemaakt op de eerste klim. Pure klimmers in de kopgroep. Kelderman houdt voorlopig stand. Ze hebben 33 seconden voorsprong op het groepje met Carapaz en 2,5 minuut op het peloton. Nederland en Frankrijk delen een liefde voor de fiets en een passie ook voor de Tour. Maar uiteraard zijn er ook verschillen in de beleving. Edwin Cornelissen ontmoet vandaag 2 toerschouwers, 2 broers, die goed de vergelijking tussen de Nederlandse en de Franse beleving kunnen maken. Ik hoor hier Nederlands, met toch een vleugje Frans ook. Hoe zit het dan precies? Oorspronkelijk zijn we van Frankrijk. En toen ik 6 was en mijn kleine broer nog niet geboren was, zijn we naar Nederland verhuisd. Mijn vader die is een internationale medewerker voor de EPO. En we wonen hier dus sinds mijn 6e al 18 jaar lang. 18 jaar in Nederland, maar dat Franse accent, dat blijft jou, hè? Ik heb nog steeds een Franse accent. Ik ben de slechtste in Nederlands met mijn... vergelijken met mijn andere broers. Terwijl je wel eigenlijk al die tijd in Nederland bent opgegroeid. Ja, maar we zaten bij de Europese school. Dus het is moeilijk om de accent te hebben. En de Nederlandse accent is ook heel moeilijk te hebben. Dus we doen onze best. Jij hebt echt de taalbarrière. Dus het is echt een beetje aan wennen. Maar zodra je de taal leert, na 2-3 jaren voel je je eigenlijk best wel thuis. Het is niet zo'n... verschillende cultuur, als bijvoorbeeld een Afrikaanse of een Aziatische cultuur. Het is wel Europa, dus alleen België zit ertussen, dus het is eigenlijk heel dichtbij. Eten is beter in Frankrijk natuurlijk dan in Nederland. Maar, ja, is dat zo? Het is altijd zo, jammer. Maar, boerenkool en zo, daar doen ze jou geen plezier mee. Ja, nee, eigenlijk niet, maar het is Nederlands eigenlijk een van de mooiste landen ter wereld. En hoe is het eigenlijk met de wielercultuur in Frankrijk en in Nederland? Is dat vergelijkbaar? Ik heb wel 5 jaar lang in het Noord gestudeerd, in Straatsburg. En daar is het wel best wel vergelijkbaar. Daar hebben we ook problemen met slecht weer, net zoals in Nederland. En ook de onvoorspelbaarheid van het weer. Maar ja, dan zie je ook, er is ook een grote cultuurverschil in Frankrijk zelfs. De Zuid te vergelijken met het Noord. Noord is heel vergelijkbaar. Noord van Frankrijk is best wel vergelijkbaar met België en zelfs Nederland. Het Zuid is helemaal niet vergelijkbaar. Kijk, we zitten nu hier. We weten dat iedere dag zon zal zijn. Dat kun je echt niet voorspellen in Nederland. Maar in Frankrijk nemen ze meer de auto om naar school te gaan. In Nederland bijvoorbeeld kunnen ze makkelijk 12 kilometer per dag fietsen. En ja, in Nederland ga je op de fiets naar school. Ja. En in Frankrijk is het zo niet. Maar Nederland is ook heel flat, heel plat. Dus het is ook makkelijker om daar te rijden, natuurlijk. Ja, want ja, we kijken hier natuurlijk ook uit over die bergen. Die Fransen zijn natuurlijk veel meer gewend aan het rijden ook in bergen. Ja, sowieso, maar niet elke dag. Niet dagelijks, zou het zo zeggen. Ja. Wie zijn er gepassioneerder als het gaat om de wielerbeleving? Nederlanders of Fransen? Nederlanders, sowieso. Ja. Ja, ze zijn ook heel beter met de Tour. De Jumbo-Visma is gewoon de beste nu, dus... Nederlanders hebben meer een fietscultuur dan in Frankrijk. Ja. Maar aan de andere kant, als jullie als eigenlijk Fransen, Nederlandse Fransen, combinatie van, als je hier bent, dan merk je wel hoe diep die Tour zit in Frankrijk, hè? We hebben wel een sterke Franse cultuur, die is altijd bij ons gebleven. En de Tour de France is echt een jaarlijks event waar echt de hele familie aan meedoet. Het is gewoon een goede gelegenheid om de hele familie te verzamelen. Gewoon van de ambiance te genieten, een beetje te feesten. Je bent er dus eigenlijk mee opgegroeid met die Tour de France? Ja, natuurlijk. Mijn grootvader was echt een grote fan van de Tour. En elke zomer gingen we naar hem toe. En elke middag gingen we naar de Tour kijken. En het was gewoon gezellig. In Frankrijk? In Frankrijk. Ja, hier in deze regio. Je hebt echt het gevoel dat de Tour de France eigenlijk alle verschillende leeftijden en generaties samenbrengt. Het is echt iets dat grootouders aan hun kleinkinderen kunnen laten ontdekken. Mijn broer die kende al de namen van de huidige rijders. En het is ook iets die al sinds de jaren 900 bestaat. Dus het is echt iets van onze geschiedenis die echt alle leeftijden samenbrengt. Dus... Maar ook in Nederland, kijk, er zijn zoveel Nederlanders hier voor de Tour. Dus het is bijna een half Nederlands, half Frans nu. In elke camping heb je alleen maar Nederlanders. Dus ze komen ook hier gewoon voor de Tour. En het is gewoon leuk. En na dit heerlijke Nederlandse taaltje met de Franse tongval gaan we naar Andries Lamain. Ja, jij hebt Franse roots ergens toch, Andries? Kan je dit ook? Ergens heel lang geleden, maar het is ook gewoon heel leuk. Ja, mooie soundbite, mooie uitsmijter wat dat betreft. De Tour is fantastisch en de Tour loopt op zijn einde hier op de voorlaatste dag gestart. Dus in Nice en we gaan ons opmaken voor de tweede klim. Daar zitten we al op de Col de Turini. Even een soort tussenstuk waar het wat afvlakt, waar het zo'n 2-3% is. En dan de laatste 12 kilometer die juist weer tegen de 7-8% gaan. Met nog altijd het leidende trio. Daar werden ze op de hielen gezeten door 5 achtervolgers, maar die blijven wat hangen. Een Chasse Patat kunnen we het nog niet noemen, maar toch die halve minuut hebben ze niet dichtgereden. Carapaz, Bardet, Soler, Tratnik en Champouzin. En Kelderman nu even in het wiel van Mas in de kopgroep. Mooi hoor, 2 dagen op rij in de aanval voor Kelderman, waar we gisteren zagen dat hij zich vooral wegcijferde voor Jurgensen. Voorlopig kan hij vandaag vooral heel veel aan zichzelf denken. Daarachter dan nog een groepje achtervolgers. Ik noemde al eventjes het groepje met Stuiven en Gignets onder meer. En in het peloton zien we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gele helmen. En dat zijn allemaal helmen van UAE. Dat is de ploeg die het ploegenklassement aanvoert. Dat doen ze al bijna vanaf de eerste etappe. En een van die gele helmen heeft veel meer geels aan zijn lijf. Dat is namelijk Pogacar, wiens fiets. Ik vond het wel mooi om dat eens mee te maken. Die Pogacar kwam aan in de ploegbus. Zijn fiets op het dak van een van de ploegwagens werd uitgebreid gefotografeerd. Dat leverde al gejuich op zich op. Het is iets wat toch heel veel mensen trekt naar deze Tour. Pogacar en zeker ook zijn houding en de manier waarop hij koerst. Het attractieve, dat wordt zeer gewaardeerd. Gaat hij het vandaag weer proberen? Want 3 minuten is op dit moment het verschil met Tim Wellens nu op kop van het peloton. Het is controleren, maar niet per se gas geven halverwege de Turini. Nibali. En daardoor is het peloton dus ook groter geworden. Want Vingegaard heeft ook op de mannen die in de aanval zijn na zijn hele ploeg bij zich. Laporte is weer teruggekeerd voor in dat peloton. En ook Evenepoel weet zich daar nog omringd. Dus de mannen die we verwachten op het eindpodium morgen in Nice zijn comfortabel begonnen aan deze voorlaatste etappe. Gaat er dan toch nog iets gebeuren? Op dit moment lijkt er niets naar te wijzen. En dan bedoel ik op de strijd in het klassement. Want die dagzegen, Sebas, daar zijn nog steeds heel veel renners die zich daarom bekommeren. Zeker weten. En Kelderman, ook al moest hij er op de vorige klim dus eventjes af. Daarbij die drie vooraan, die maakt nog altijd kans. Carapaz, de krijger, de strijder. Dus ook weer andermaal in de aanval op deze mooie Turini. Je kan over de kloof heen kijken, helemaal naar rechts. Dan zie ik dat daar de koplopers en de achtervolgers weer bezig zijn aan een drietal haarspeldbochten. En wij rijden echt wel een flink stukje daarachter, dus achter die groep gele trui. Poggi rustig zittend daar in het wiel van vier ploeggenoten. En dan het groepje van Visma Leasebike daarachteraan. Op deze mooie Turini, die we kennen natuurlijk uit het wielrennen. Parijs-Nice, de Ronde van Frankrijk, ook hier overeengekomen. Maar het is vooral toch heel erg bekend van de rally van Monte Carlo, die er altijd overheen voert. De autorally die in januari wordt gehouden. Dit jaar voor de tweede keer gewonnen door de Belg Thierry Neuville. En de beelden van de auto's die dan door die vele haarspeldbochten gaan, vaak in de sneeuw, ja, die gaan de hele wereld over. Wij krijgen nu toestemming om in het kielzog van een drietal fotografen te gaan proberen om dat peloton te dubleren, zoals dat heet. Ja, dat is echt alweer uitgegroeid tot een groep van zo'n 50 man, denk ik, bijeen. Eens even kijken of ik Wout Poels ook kan herkennen. Een van de weinige Nederlanders, samen met Bart Lemmer trouwens wel, die hier ook in zit. Maar ja, door al die knikjes en die haarspeldbochten is dit een pittige voorlaatste dag voor alle bestuurders van bijvoorbeeld motoren zoals Kim Tiebergijn, mijn Mota. Maar dat doet hij weer goed. Het klaksoneren zodat de renners weten, hier Bargiel, dat wij eraan komen. Wout Poels, die kijkt eens eventjes inderdaad naar de rechterzijde, naar ons. En die ziet ons dan naar voren rijden. Dag Wout, ik hoop dat het nog goed met je blijft gaan in de restant van de etappe. En dan gaan wij zo langzaam maar zeker aankomen bij de gele trui. Groeten we die ook gewoon. En gaan wij de weg naar voren verder maken. Richting de achtervolgers en richting de koplopers, onder wie Wilco Kelderman. Will you realize where

Twee Poolse mannen van 27 en 35 zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de dood van een andere man van 27 uit Polen. Het slachtoffer verdronk gisteravond in de Latumse Plas bij Reden in Gelderland. Het onderzoek naar zijn dood is nog in volle gang. En de noodlijdende voetbalclub Vitesse krijgt opnieuw extra tijd om uit de benarde positie te komen. Dat heeft de beroepscommissie van de KNVB besloten. De Arnhemse club heeft nog tot 31 juli om extra gegevens aan te leveren. Waarschijnlijk is op 1 augustus dan de definitieve uitspraak over de proflicentie van Vitesse. De files, Erik Evengroen. Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig nu goed door. Behalve op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is een auto in brand gevlogen bij Voorburg. Hij is zojuist geblust, maar er zijn wel bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar 1 rijstrook open en er staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De laatste echt zware loodjes van deze Tour de France zijn vandaag met beklimmingen. 3 in totaal van de eerste categorie. Met een groepje vooraan, daarachter nog een groepje. Daarachter nog een groepje. Komen ze dichter tot elkaar, Andries? Ja, het begint wel iets meer in elkaar te schuiven. Want de groep achtervolgers, dat is de groep met Carapaz, staat lange tijd op een halve minuut, maar inmiddels op 16 seconden van het trio wat al sinds die eerste beklimming onderweg is. Kelderman, Armirail en Mas, die zijn met z'n drieën dus al een tijdje onderweg. Dan heb je nog het derde groepje, dat rijdt op 2 minuten. Dat blijft wat constant met even de complete samenstelling, die hadden we nog niet genoemd. Jasper Stuyven, Nance Peter, Kevin Chignet, de Luxemburger, Nelson Paulus en Tobias Haaland Johannessen. Tenor van UnoX. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat de achterstand van de groep gele trui meer dan 4 minuten is. 4 minuten 16. Nou, als je de etappe van gisteren ernaast legt, dan kan je zeggen dat dat nog helemaal niet zoveel betekent. Maar toch aan alles lijkt je af te kunnen lezen dat Pogacar het voor vandaag toch wel prima vindt. Want hij geeft de mannen die nu in de aanval zijn gegaan veel ruimte. En dat zijn ook allemaal geen naaste belagers. De beste geclassificeerde, dat is Carapaz. Die staat op 40 minuten. En die moet eerst nog maar eens bij het groepje met Kelderman zien te komen. En hij maakt dus ook geen werk van die bolletjestrui waar hij de laatste bedreiger is van Carapaz. Dus Pogacar rustig, solide en soeverein daarvoor in het peloton. Ja, we hebben dus 3 koplopers. En dan daarachter hadden we 5 achtervolgers. Maar Sebas, daar is wel iets veranderd, hè? Ja, daar is Champouzin, de région de l'étape. Terwijl ik hoop dat jullie mij goed horen, want we reden net zo'n beetje in de laatste meters van een mooie tunnel. Echt door de rotswand heen uitgehouden. Daar is Clément Champouzin, is daar gelost. De région de l'étape kon dat tempo niet meer bijhouden. Op papier ook wel de minste klimmer van het, ja, toen nog 5-tal, nu inmiddels dus 4-tal. Tratnik, Soler, Carapaz en Bardet. Bardet, de winnaar van de eerste etappe. Ik kijk links naar boven. Daar rijdt Wilco Kelderman met die andere mannen. En daar komt Carapaz aan. Ja, schitterend zo met al die haarspeldbochten. Kan ik langs die muren heen kijken daar naar boven toe. Een etage hoger. Ja, het is echt nog maar een seconde of 3-4. Meer is het niet. Dus we gaan naar een kopgroep van 7 man toe. Met dus een Nederlander erbij. Wilco Kelderman. Die dus een ploeggenoot daarbij gaat krijgen. Jan Tratnik, de man met dezelfde fietsmaat als Jonas Vingegaard. Op deze prachtige Turini staat hier iets meer wind. En daardoor voelt het ook wat aangenamer dan eerder vandaag in Nice. Die lode hitte die heeft plaatsgemaakt voor wat aangenamere temperaturen. Op dit moment is het 29 graden. En daar is dan inderdaad het moment dat ook op de koersradio klinkt dat er een jonction is en tête. Nou, dat had ik net met mijn eigen ogen inderdaad gezien. We hebben dus nu een kopgroep van 7 renners. Armirail, Mas, Kelderman, Tratnik, Soler, Carapaz en Romain Bardet. 81,9 kilometer nog te gaan. Dik 4 minuten, als we dat groepje op 2 minuten even vergeten, op het peloton. Ja, ze mogen hier gaan dromen. Dromen van een ritzege in de laatste rit in lijn van deze 111e Ronde van Frankrijk. 3 weken Radio Tour de France zitten vol met grote en kleine hoogtepunten. En de mooiste daarvan zijn dan toch meestal wel de meest onverwachte. Dit is mijn persoonlijke muzikale hoogtepunt van de afgelopen 3 weken. Een liedje dat in de originele versie niks aan de hand popsong lijkt. En als je hem dan uitkleedt en live hier ten gehoor brengt, bijna 2 weken geleden alweer, is het ineens een schitterend klein liedje, een echt gevalletje kippenvel. Dit zijn mijn laatste woorden, dat is mijn laatste mot. Wie denk je dat je bent? Ook in mijn hart dat breekt de zoom. Sta met mijn jas bij de deur. Ça avait brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je naar mon corps encore. Encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. We zijn bij klaar, est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da, la da da da da, la da da da da da da, la da da da da, la da da da da da, la da da da da, la da da da da da da, la da da da da. Ik laat de wereld achter et j'oublie tout le monde. Zet de muziek niet zachter, laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond et toi. Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. C'était mes mains dans le tramardo, et croyez à mon corps encore, et encore. Voté comme tout, tes noix traînent, on s'aime pas éclat, est-ce que c'est tout? Un chien montra, radame dingue, d'un danse et ferme, allez. La da da da da da da, la da da da da, la da da da da da da, la da da da da, la da da da da da da, la da da da da, la da da da da da. Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Oh, dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Ik heb niet heel veel haar op mijn armen, maar ze staan wel weer recht overeind. Ik had een neiging om te gaan klappen. Ja, nou, zullen we dat maar gewoon doen dan? Ja. Het is heel gek, want hij trad bijna 2 weken geleden hierop. Maar ja, hartstikke mooi. Cloud, de tourartiest van vandaag met La Da Da. Ja, je gaat gekke dingen doen, hè, als de tour er bijna op zit. Andries, is de kopgroep groeiende? Denk het wel, hè? Ja, die groep die heeft dus gezelschap gekregen van onder meer Carapaz. Ze zijn nu met z'n zevenen. Daarbij ook Romain Bardet, de winnaar van de allereerste etappe in deze Tour. Wat lijkt dat toch alweer lang geleden. Dat was op de eerste zaterdag. En inmiddels zijn we toe aan de vierde zaterdag. Het slotweekend in Nice. De Tour komt thuis, maar dan niet helemaal. Want ja, dat is normaal gesproken natuurlijk in Parijs. Morgen nog die tijdrit. En vandaag de laatste rit in lijn. Waar 4 minuten voorsprong nog altijd zijn voor die groep van Kelderman. Kelderman die heel eventjes trapt. Niek wat ruimte gaf, zijn ploeggenoot, omdat er niet direct werd ingehaakt. En vervolgens moest dat door Carapaz gebeuren. Zo zie je meteen al dat het een voordeel kan zijn om met 2 renners van dezelfde ploeg in zo'n kleine kopgroep te zitten. Maar ja, het is ook wel een déjà vu, want gisteren was dat ook het geval toen Kelderman met Jurgensen heel erg lang overbleef op de slotklim naar de Isola 2000. 1.45 is dan weer de achterstand voor de nieuwe groep der achtervolgers. Dat is de groep met Jasper Stuyven. Kevin Chignets, die is daar nu weggereden met Johan. En het lijkt wat uit elkaar te vallen. Stuyven natuurlijk ook niet echt een klimmer. Maar hij gaat proberen toch nog iets ervan te maken van die laatste rit in lijn van de Tour. Hij was er zo dichtbij. In Troyes, die aan het eind van de eerste week in de gravel-etappe, waar hij pas in de laatste kilometer werd teruggehaald. Jasper Stuyven, want ook Lidl Trek heeft nog niet een supergoede Tour. Ze hebben nog niet die ritzegen binnen die ze met Mats Pedersen hoopten te halen. Een van de eerste uitvallers van deze ronde. En Stuyven die probeert het dan in ieder geval vandaag. Peloton, excuus, volgt op 4,5 minuut. Ik word er bijna emotioneel van, maar het heeft alles te maken met het feit dat dat... Nee, ja goed, het is ook de Tour natuurlijk. Ja, 3 weken is een optelsom. Je wordt moe en dan ben je sneller geraakt. Ja, het is natuurlijk ook niet mooie muziek die ik net hoorde. Maar nee, zojuist op de radio, op de boordradio, dus niet de Radio Tour de France, van de ploeg van Pogacar. Daar gaf hij aan, ja, laat Soler maar meegaan in de ontsnapping. Laat hem maar gaan. Het is zijn dag vandaag. Dat is dan misschien nog een signaal dat Pogacar zijn zegen geeft over deze vlucht. Want laten we niet vergeten, hij heeft een ploeggenoot mee zitten die ook gewoon een rit kan winnen vandaag. Marc Soler bij het leidende zevental. Terwijl ze nog een kleine 7 kilometer moeten klimmen, Sebas. Op deze mooie Turini die we vandaag beklimmen vanaf de zuidoostkant. En dat is een beetje een onbekendere kant. Meestal als de tourorganisatie hier met Parijs-Nice is of de Tour van 2020 bijvoorbeeld was. Toen kwamen we of vanuit het zuidwesten of vanuit het noorden. En nu dus deze mooie loper vanuit het zuidoosten. Met de twee man van Visma Leasebike. Ja, ze moeten dus gaan afrekenen. Met vooral dus Soler, met Bardet. Heel goed in het eerste weekend. En nu in het laatste weekend van de Ronde van Frankrijk. Dus weer hartstikke goed. Want anders kun je niet mee naar die helse beginfase in deze kopgroep. Bardet, de eerste drager. Het lijkt alweer zo lang geleden. Het voelt alweer zo lang geleden, de eerste drager van het geel in deze Ronde van Frankrijk. Dan dus Mas, ja, die ook echt een hele teleurstellende ronde heeft gehad als het gaat om het klassement, maar zich dus richt op de etappes. Bruno Armirij, de man uit de Pyreneeën, mee nu in het gebied tussen de Alpen en Nice in. De Vooralpen ook wel genoemd. En dan dus Wilco Kelderman. En nu is het Bardet die zijn ploegleider bij zich roept. En dat was de klakson die u hoorde op de achtergrond. We hebben nog te klimmen. 6,2 kilometer tot de top van de Turini. Terwijl ik ook zie, en daarnet ook al zag trouwens, dat bij Visma Leasebike niemand minder dan de grote baas zelf achter het stuur is gaan zitten. De teammanager Richard Plugge. En die geniet op dit moment van een ijsje. Gelijk heeft hij. 28 graden. De zon schijnt voor morgen. Wordt trouwens regen voorspeld en onweersbuien tijdens die tijdrit. Ai, ai, ai, ai. Dat kan wel eens een nat einde worden van deze Tour. Jouw eigen tourquiz. Vandaag gespeeld door Maurice Beerthuizen. Maurice, goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat over de Tour van 1980. Jij bent 51 jaar, zei je al even in ons vorige uur. Je was een jochie van 7 toen deze Tour plaatsvond. Heb je dat dan allemaal echt volledig meegekregen? Nou, ik kan me herinneren dat ik pas eigenlijk halverwege een beetje ging volgen toen Joop die gele trui kreeg. Maar ik heb toen wel snel teruggespit in oude kranten. Want ja, er was toen nog natuurlijk geen internet. En toen ging ik heel fanatiek de plaatjes uit de kranten knippen en dat soort dingen en uitslagen bijhouden. Dus ik heb alsnog veel opgestoken van die Tour. Ook. Ja. En wat staat je dan van toen nog echt uit eigen beleving? Wat is in je hersens gegrift? Nou, dat is heel gek. Er zijn soms hele enorme details. Ik kan me nog herinneren dat een van de dingen waar ik heel erg van schrok was dat in een tijdrit Raymond Martin, de man in de bolletjes trui, bijna werd geraakt door een hond. En heel stom, maar dat is een van die dingen die ik nog herinner. Dat maakt heel veel indruk, want hij ging bijna op zijn plaats. En dat zijn van die dingen die waarschijnlijk niet heel erg ergens genoteerd zijn. Misschien in een krantenartikel, maar die ik me nog heel goed kan herinneren. Plus gekke dingen dat op de rustdag volgens mij premier van Acht langs kwam of zo. Nee, die kende je dan ook net als jong mannetje. Dat soort dingen, ik kan me nog goed herinneren. Ja, mooi, mooi. Nou, ik kan je alvast verklappen dat een van de vragen is, hoe heette die hond? Fifi misschien, hè? Nee, dat is de veel te moeilijke vraag 6. En gelukkig houdt het op na vraag 5. Je krijgt 5 vragen op ons quizparcours uitgestippeld. Ja. Dat zijn kolletjes van de vierde categorie. Steeds zwaarder worden tot de buitencategorie. En het spel gaat door zolang jij de vragen goed beantwoordt. De Tour van 80, daar gaat hij. Yes. Succes, Maurice. Ja, de quiz gaat niet alleen over Joop. Het was natuurlijk wel zijn Tour. Ja. Maar laten we toch eerst even luisteren naar de chaos aan de finish toen Joop de Tour won. Joop Zoetemelk komt binnen. Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan. En ik zie Evert de Napel in de buurt van Joop Zoetemelk. Evert, neem het maar over. Was dat? Nou, dat is een beetje afgesproken. De indruk heb dat Evert de Napel echt in de buurt van die gele trui is, die nu natuurlijk wordt verzorgd en opgehangen op 10.000 minuten. Dan zal ik overschakelen naar Evert de Napel, die het erg moeilijk heeft er in het strijdgevoel. Hij wordt beschermd door een aantal collega's, maar ook onder de voet gelopen door een aantal andere Joop mensen. Joop krijgt een nieuwe gele trui aan. Kom maar, en Evert. Uiteraard verlaagd door de verslaggevers, terwijl mijn antenne het bijna begeeft. Joop, je maakt een verschrikkelijk gelukkig indruk. Ja, dus Dus ik kroonde mijn carrière naar beide tweede plaatsen. Nu in de eerste plaats, dat is gewoon geweldig. Evert ten Apel was aan de finish bij Joop Zoetemelk. Oké, de quiz. Die gaat dus niet alleen over Joop. Welke andere Nederlander, Maurice, ploeggenoot van Zoetemelk, won in die tour de witte trui voor de beste jongeren? Dat was Johan van der Velde. Johan van der Velde is goed geantwoord. Hier is jouw call van de derde categorie. Het zou een strijd worden tussen Joop Zoetemelk en Bernard Hinault. Maar Hinault viel uit na etappe 12. Hij reed toen wel in het geel. Wat voor blessure had hij? Had een knieblessure. Ja. Weet je er nog meer over? Ja, volgens mij heette dat tendinitis of zo. Tendinitis, iets in die richting. Ja, hij had zijn te grote molen gedraaid, zoals dat zo mooi heette. En daardoor zijn knie overbelast. Ja, daar kan ik nog bij aanvullen. Het was een peesontsteking inderdaad. Schijnbaar opgelopen in de regen naar de etappe naar Lille, die hij wel nog won. Maar knieblessure was wat we zochten. Dat is dus goed. En we gaan naar de tweede categorie. De Tour van 80 begon niet in Frankrijk, in een ander Europees land. In welke stad werd de proloog verreden? In Frankfurt. Ja, Frankfurt am Main. Frankfurt, dat is goed. Hier is jouw beproeving van de eerste categorie. Wij verbaasden ons hier op de redactie al eens eerder over de vele tijdritten die er in die periode nog in de Tour zaten. Inclusief ploegentijdrit waren dat er in 1980 6... Je kan het je bijna niet meer voorstellen. 6 in totaal. Ja. Hoeveel won Joop er? Inclusief dan proloog en ploegentijdrit. Hè? Je mag alles wat tijdrit is bij elkaar optellen. Volgens mij waren er 3 ploegentijdritten. Die werden alle 3 de rally gewonnen. En Joop won zelf nog individueel 2 tijdritten. Dus dan kom je uit op... 5. Wat jammer nou. Oh. Ja, ik snap wel dat je de tel kwijtraakt in de vele, vele tijdritten, maar het goede antwoord is 4. Hij won 2 individuele tijdritten inderdaad en hij won 2 ploegentijdritten met TI Rally. Hinault won de eerste 2 tijdritten, de proloog en ook de eerste tijdrit in Spa-Francorchamps. Het is een detail, maar het gaat soms mis op details, Maurice. Heel jammer, maar je kwam toch tot aan de eerste categorie. Is dat beter dan je het in het dagelijks leven fietst? Ja, zeker wel. Ja, dat zie je wel. Dan ben je toch boven jezelf uitgestegen. Ja. Dankjewel voor het meedoen. Yes, graag gedaan. Jouw eigen tourquiz. Pourrais-tu m'aimer? Ça, j'en doute. Ja, wij sturen alsnog natuurlijk wel de NOS Sportzomertas op naar Maurice Beerthuizen, die het net niet redde in jouw eigen tourquiz. Morgen is daarvan de laatste. En dit waren Christine en de Queens. En die laatste, jouw eigen tourquiz, ja, dat wordt ook een hele leuke. En eentje die gekoppeld is aan de dag van morgen. Je mag vast gaan nadenken wat dat dan kan zijn. Sebas, hoe staat het ervoor? We gaan misschien wel uitbreiding krijgen in de kopgroep. Want Stuiven, Jeanet en Tobias Johannessen, die zijn op komst. En er werd al even barrage gemaakt. Net in ieder geval voor alle niet-ploegleiders achter de kopgroep. Die dus bestaat uit Amirai Mas, Kelderman, Tratnik, Soler, Carapaz en Romain Bardet. Maar er gaan dus drie man naartoe rijden. Die hebben Paulus en Peters gelost. Paulus hangt hier nog een seconde of 30 achter dit drietal. Van Nans Peters geen spoor meer. En dat gebeurt allemaal op 3,2 kilometer van de top van de Turini. Prachtig mooie bosrijke omgeving. De rotsen waar langs we rijden. En net een immense Nederlandse vlag tegen die rotswand opgeplakt als het ware. Daaraan bevestigd van de Weibosch. Wielenvrienden. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was zo groot dat het was onmogelijk om dat te negeren. Drie man opkomst richting die kopgroep dus, waar Wilco Kelderman in zit. En nog een anekdote trouwens over hoe men ooit vroeger, daar moest ik in één keer weer aan denken toen ik de quiz hoorde, tot die categorisering van de bergen kwamen. Echt heel vroeger dus, hè, de jaren 50 bijvoorbeeld van de vorige eeuw. Ik wist het niet, maar ik hoorde het vanochtend aan het ontbijt van een collega van de VRT. En die had het weer van Adrie van der Poel, dus dan moet het kloppen. Maar het had te maken met een deux-chevaux. Ze lieten een deux-chevaux tegen een berg oprijden. Als die daar niet tegenop kwam, dan werd het de kool van de buitencategorie. Als die daar tegenop kon rijden in de eerste versnelling, werd het de kool van de eerste categorie. Als die er tegenop kon rijden in de tweede versnelling, van de tweede categorie, et cetera. Ik heb het nooit geweten. En zo zie je maar, op je 47ste kun je altijd nog wel leren. En ik hoop dat het klopt. Want anders heb ik een verkeerde anekdote verteld met dank aan Adrie van der Poel. Maar hij was te mooi om te laten liggen. We gaan echt uitbreiding krijgen van de kopgroep. De ploegleiders staan hier nu ook stil. Dus we hadden er 7. En Andries, we gaan dus naar 10. Ja, want het verschil is nog maar een halve minuut. Ik moet ook een beetje herpakken naar je verhaal. Want ik zie er ineens helemaal voor me bij de rit van gisteren. Met twee beklimmingen van de buitencategorie. hoe daar een deuxchevaux zich dan een weg op die bonnet probeert te werken. Een verschrikkelijk beeld eigenlijk. Maar we hebben nu 7 koplopers inderdaad. Die als ze achterom kijken. Toch ja, eigenlijk atypische klimmers zien met Stuiven. Die ijzersterk is op deze Turini. En dus ook Jeanet die niet bepaald te boek staat als een vliegenwicht. Maar Johannes is dat dan weer wel. En die Johannes kwam net bijna ten val toen die tegen het achterwiel van Stuiven aanreed. Ja, dat gebeurt wel eens als je dan plots achterom kijkt en dan een beweging maakt. Net die kant op waar de man die in je wiel zit naartoe. Aan welke kant van je achterwiel die rijdt. Dus Johannessen die moest zich maar net recht houden. En dat is toch wel een pijnlijk beeld na die valpartij die hij 2 dagen geleden had. In de rit gewonnen door Victor Kampenaerts. Waar die eigenlijk net de aansluiting ging maken met de kopgroep. En toen hard onderuit ging. Zijn hele schouder lag open. Die heeft een paar slechte nachten gehad. Maar Johannessen voelt zich goed genoeg om nog een keer in de aanval te gaan. En gaat voor Uno X ook achter de pressants geven in die kopgroep. 2 kilometer onder de top. Nou, dan gaan we Richard Carapaz weer terugzien. Die gaat vechten voor die bollen. En als hij daar als eerste boven komt, dan heeft hij op 1 punt na de zekerheid dat hij zich morgen mag laten huldigen als de winnaar van het bergklassement. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. Ja, soms is een luisteraarsvraag ook gewoon een opmerking. Soms krijgen we ook een standje, toch Robert? Er kwam iets binnen over hoe ik de naam van de tourartiest uitspreek. Ja, waaieralarm. Want Boudewijn Waaiers die heeft vraag, of eigenlijk een opmerking geplaatst. Die zegt, de tourartiest spreek je niet uit als het Engelse cloud, maar als kloot. Dus misschien moeten we, jij hebt het nummer van cloud vast wel, dat we even tegen hem zeggen maar, dat hij zijn naam zelf verkeerd uitspreekt. Ja, precies. Want hier hebben wij studie naar gedaan, want hij was hier natuurlijk. Ja, dus ik heb goed geluisterd naar hoe hij werd aangesproken door de andere bandleden. Ja. En het ding zit er natuurlijk ook in. Hij is tegenwoordig een Nederlandse zanger van Congolese afkomst. Dus hij zegt zelf ook, ik heet ook Cloud. Precies. Dus maar Claude klinkt natuurlijk ook hartstikke mooi, zoals ik ook wel naar Henri luister, terwijl ik Henri heet. Ja. Tom, Veles, nog even 1 vraag voor jou ook. Marianne de Jong, in het iets serieuzer spectrum. Zijn de ploegen zelf verantwoordelijk voor de overnachtingen van hun renners, of wordt dit georganiseerd door de organisatie van de Tour?

Nou, het peloton met Pogacar op 4 minuten 40. Het is nog niet gigantisch opgelopen wat dat betreft. Maar het ziet er wel naar uit dat die 10 weg mogen blijven. Paulus hangt er nog tussen op 50 seconden. En nu maar eens zien of Carapaz dat sprintje gaat winnen. Kelderman bemoeit zich er in ieder geval niet mee. Die zit wat verderop in de groep. En heeft natuurlijk wel plezier met de aanwezigheid van Tratnik. Want dan hoeft hij niet al het werk zelf te doen. En kan hij zich misschien wel sparen voor die laatste klim. Nou, Carapaz zet aan in het wit met alle rode stippen. De bolletjestrui, die is bijna zeker voor hem. Want hij komt hier als eerste boven op de tweede klim van de dag. Gaan wij naar het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Bij een Israëlische raketaanval op een flatgebouw in midden Gaza zijn 3 mensen omgekomen. Dat meldt de reddingsdienst in Gaza. 8 mensen zijn gewond geraakt. De slachtoffers zijn gevonden onder het puin. Ondertussen meldt het Israëlische leger dat het doorgaat met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Het leger spreekt van doelgerichte operaties waarbij eerder een aantal terroristen zou zijn gedood. Daarnaast gaat het leger verder met andere invallen in centraal Gaza. Volgens Gazaanse autoriteiten zijn daarbij 4 Palestijnse gezinnen gedood. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog last hebben van vertragingen en annuleringen als gevolg van de wereldwijde computerstoring van gisteren. Bij KLM is een 10-tal vluchten geannuleerd. Mogelijk loopt dat later nog verder op. Het zijn in alle gevallen vluchten binnen Europa. Op Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport loopt alles inmiddels weer volgens plan. De noodlijdende Arnhemse voetbalclub Vitesse krijgt van de KNVB nog 1,5 week de tijd om de proflicentie voor het komende seizoen veilig te stellen tot 1 augustus. Ondernemer Guus Franken wil de club overnemen, maar de beroepscommissie van de KNVB vindt dat Vitesse nog steeds geen sluitende begroting heeft om zijn licentie terug te krijgen. In een dag tijd zijn op 2 plaatsen in Nederland servals ontsnapt. Dat is een middelgrote katachtige met gestippelde vacht. Normaal gesproken leeft het dier in het wild in Afrika. De eerste melding kwam uit een woonwijk in Helmond. Daar loopt sinds gisteren een serval los. En ook in Lexmond in Utrecht wordt gezocht naar een ontsnapte serval. Mensen in de omgeving worden opgeroepen om honden en katten binnen of aangelijnd te houden, omdat het dier gevaarlijk kan zijn. En dan het weer. Het is zomers tot tropisch warm, bij 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Het is zonnig en er staat weinig wind. Later vanuit het zuiden kans op onweer, hagel en windstoten. En ook vannacht kan het gaan regenen. Morgen opnieuw kans op een bui. Het wordt een stuk minder warm, 20 tot 26 graden. Nou, hopen dat bij iedereen in de file de airco het doet, Erik Evengroen. Staat er veel file of valt wel mee? Nou, ik denk dat de meeste inmiddels op de plaats van bestemming eindelijk gekomen zijn. Want het is hartstikke druk geweest. Maar eigenlijk rijdt het vrijwel nu overal goed door. Behalve op de wegen naar Zandvoort is het nog altijd druk. Om te beginnen de N200, Haarlem richting Zandvoort. Daar heb je nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Daar heb je nog 3 kilometer file met een half uur vertraging. Goed, even kijken bij de Tour natuurlijk, Andries. Ja, dan kijken we in het peloton, waar de voorkant er al heel vaak wit heeft uitgezien. Als je het hebt over de kleur van een ploeg. En ook groen-blauw, als je de tenue van Visma Leasebike zo moet noemen. Maar nu zien we iets nieuws. Blauw-wit, dat is van Soudal. Quickstep, zij voeren hier de forcing. En dat is de ploeg van Evenepoel. Gaan hier toch het tempo verhogen. Komen ook meteen een halve minuut dichter bij de kopgroep. En gisteren kondigde Evenepoel al aan. Ja, in principe ga ik ervan uit dat Vingegaard stand houdt. Maar ik ga wel proberen hem verder te testen, verder onder druk te zetten. En kijken of Vingegaard een zwakte vertoont in die laatste bergrit. Dus Evenepoel is nog wat van plan met het oog op plek 2. Wie vaak op de A29 Rotterdam-Antwerpen door de Heinenoordtunnel rijdt, kan het beste nu even goed opletten. De tunnel wordt gerenoveerd. Vanaf vrijdag 26 juli tot vrijdag 9 augustus is de Heinenoordtunnel 2 weken in beide rijrichtingen afgesloten. Gelijktijdig is de A4 van knooppunt Zoomland tot knooppunt Sabina gesloten. Houd dus rekening met flink extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Gamma's grote kluszomer. De hele zomer lang 5 trades Altrex dubbeldekker voor €99,99. Plus gratis opstapje. Mijn zomerklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Zeg je Ibiza

Het is koers. Zomer. Met Radio Tour de France. Ja, lekker. Lekker warm. Het is echt heerlijk. Perfect. Ik vind het heerlijk als ik op de eerste dag op de radio... Radio Tour de France, de bekende jingles, de herkenbaarheid. Tot aan de finish in Nice. Radio Tour de France. Is vallen. Is lachen. Huilen. Afstappen. Winnen. Verliezen. Verrassen. Genieten. Goedemiddag. Als dan ook nog dit mooie weer er is, dan is het helemaal dik voor elkaar. Zou ik even wat mogen vragen voor we verder gaan? Nou, zullen we eerst een plaatje gaan draaien? Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Zit jij ook al in die afdaling, Sebastian? Kijk je er wel een beetje uit? Ja, ik zit te genieten, man, Robert. Wat een schitterende omgeving is dit. Zo aan die zuidkant van de Alpen in de Mercantour. Dat overgangsgebied tussen de Mediterranee en echt dat hoge bergte van die Alpen die wat bekender zijn. Maar dit is echt een waanzinnig mooi gebied. Ik kan door de kloof heen kilometers ver kijken. En als ik voor me uitkijk, zie ik Nielsen Paulus. Die heeft er weinig oog voor, die heeft oog voor de weg. En wij zitten daar inmiddels achter. Dat boost van de tourbaas Christian Prudhomme. Die vroeg dat via de koersradio. Alle motoren achter de kopgroep even wachten om Paulus. Omwille van de veiligheid. En dan noemen we dat links een van die schitterende dorpjes. Op een van de kliffen van dit gebied. Over dat dorpje heen. Waar het kerkje boven de daken uitsteekt. Kijk je dan verder dat dal in. Waar die toegangswegen tot Nice lopen. Het is een waanzinnig gebied. La Bolène denderen we nu dus op dit moment binnen. Achter Nielsen Paulus, de Amerikaan. Die natuurlijk Richard Carapaz ook heeft in de kopgroep van 10. En dat zou dan, als hij de aansluiting uiteindelijk weet te maken, een tweede koppel betekenen. Niet al te brede weg trouwens, de afdaling aan de noordkant van de Turini. Wel wat minder haarspeldbochten dan de eerste afdaling van de dag. En dat had ik niet moeten zeggen. zeggen, Timmerman. Want rap in de remmen, haarspeldbocht linksaf. Ja, de ene naar de andere haarspeldbocht vandaag in het parcours. 10 koplopers dus nog altijd met Wilco Kelderman. Het enige koppel is nu het koppel van Visma Leasebike. Dan dus op een halve minuut deze Nielsen Paulus. En wat is het verschil op dit moment met ja, het peloton Evenepoel, Andries? Ja, dat blijft redelijk in evenwicht, redelijk in balans. Want dat was op een gegeven moment 4 minuten, iets meer dan dat. En nu is het 4:20. Dus veel dichterbij komen ze nu niet. Maar het is wel een signaal wat er afgegeven wordt door de 6 mannen van Soudal Quickstep die nog over zijn in deze ronde van Frankrijk. Om toch iets te proberen straks. En dan met name richting die tweede plaats in het klassement lijkt mij dan. Richting die plek van Vingegaard. En misschien dan wel ja, ook nog iets voor de ritzegen te gaan doen. Nu is het vooral ook om de koers wat harder te maken en straks op de volgende klim, dat is de Col de la Colmiane, de wedstrijd nog harder te maken. En in een afdaling kan je altijd maar beter van voren zitten. Dat is dan nog een extra argument om dit te doen. Dat hebben we ook de ploeg van UAE vaak zien doen. En dan was Vingegaard er ja, direct bij om zich niet te laten verrassen. Ook nu vallen er weer wat gaten in het peloton. En Pogacar is dan de eerste man achter het clubje van Evenepoel. Ja, als je vandaag de haarspelbochten, wat ook in de finale, in de laatste 2 beklimmingen zitten ze nog. Als je ze wilt turven, kom je papier tekort. Het is draaien, draaien, draaien. Vanaf Nice richting die slotklim de Col de la Couillole. Als wij daar gaan finishen over 1,60 km. Wat ook betekent dat we in de laatste 100 kilometer van deze Tour zitten. Morgen nog die tijdrit. Vandaag nog een kleine 60 kilometer te gaan. En voor je het weet beginnen we weer met klimmen. Straks is die Col de la Colmiane met onderweg de laatste tussensprint van deze Tour. Dat klassement is nu toch ook wel beslist. Want de groep groene trui waar zowel Philipsen als Girmay zitten, die rijdt inmiddels op 10,5 minuut. Nou, valt me eigenlijk nog wel mee na 2 van de 4 beklimmingen van de dag. Er komt natuurlijk weer een tijdslimiet uiteindelijk. Maar ze rijden er niet gek ver achter. En moeten wat dat betreft wel op tijd binnen gaan komen. Niet zoals gisteren ja, het lot wat Arno Demar uiteindelijk ten deel viel. Hij kwam ruim buiten tijd binnen als enige ook. Hij is voorlopig de laatste man die uit koers is. We zijn nog met 141 voor die laatste 100 kilometer in de Tour. Ja, de naam Remco Evenepoel die viel al een paar keer. Hij rijdt op dit moment in de groep gele trui. Dus in de buurt ook van zijn concurrenten. Grote kans dat dat zo blijft natuurlijk. Want hij zei voor de start geen grootse plannen te hebben voor vandaag. Het is niet dat ik Jonas in moeilijkheden heb gebracht gisteren. Dus ja, vandaag gewoon proberen er zo goed mogelijk door te komen. Zo economisch mogelijk. En ja, derde plek vasthouden en al focussen op morgen sowieso. Ja. Die tweede plek heb je dan volledig uit je hoofd gezet, want er is nog die tijdrit natuurlijk. Hè, en de vorm van Jonas die toch wat talende lijkt. Ik ga er alleszins niet mijn hele leven voor geven. Als er iets gebeurt zal het door misschien een eigen inzinking van hemzelf zijn, maar we gaan alleszins niet... Niet hoopvol worden na gisteren, gewoon blijven werken en blijven doen wat we aan het doen waren en ja, gewoon consolideren. Hoe zwaar stap je vandaag ook in met de hitte? Hoor. De hitte gaat sowieso lastig zijn, maar het parcours is iets makkelijker dan gisteren. De calls zijn wel wat minder lang, iets regelmatiger ook, iets minder stijl dan gisteren. Maar ja, het is op en af, er zijn geen valleien, dus ja, 4:15, 4:20 vol een bakkoers. Ja. Remco Evenepoel, nou, we gaan zien wat het oplevert. We gaan even naar de Grand Prix van Hongarije. Want de kwalificatie is daar in volle gang, zou je zeggen. Hans van Lozenoord, goedemiddag. Maar wat is er gebeurd? Ja, we hebben een crash gehad. Dus de kwalificatie is even stilgelegd. En slachtoffer van die crash, dat is Sergio Perez. Op een half natte baan rijdt hij over de curbstones en vliegt buiten de piste, komt in die protectiezone terecht. Die auto blijft daar staan en dan krijg je code rood. Dan wordt de kwalificatie stilgelegd. En het zijn hele moeilijke weersomstandigheden, dat wel. Maar juist Perez, de man die binnen het Red Bull-team van Max Verstappen zo ongelooflijk onder druk staat omdat hij zo slecht presteert de laatste weken, die vliegt van de baan. En de coureurs, ja, die wachten nu allemaal op de dingen die komen gaan. En de training zal ongetwijfeld zo meteen op de kwalificatie worden hervat. Hamilton staat voorlopig even eerste voor Sainz, Verstappen, Piastri en Alonso. Maar dat zegt nog niks, want we hebben nog bijna 7 minuten te gaan in het eerste deel van de kwalificatie. En dan gaan de 5 mensen uitvliegen voordat we aan deel 2 beginnen. Ja, nou, dan horen we je zo meteen weer met een update. Graag. Dankjewel, Hans van Lozenoord. Tom Velers hier in de studio. Ja, Evenepoel zegt, nou, ik heb geen plannen. En, nee, ja, maar dat ondertussen doet hij er wel een beetje mee af, inderdaad. Want het lijkt nu toch op dat we ja, toch gaan kijken waar de mogelijkheden zijn. om die tweede plek binnen te halen. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij inderdaad geen plannen had, maar dat hij op een of andere manier een signaal heeft gekregen dat dat Vingegaard misschien niet goed is. Ja, of minder is inderdaad. Het is natuurlijk al een dag waar heel veel hoogtemeters bedwongen moeten worden. En er is niet traag gereden, vooral het eerste half uur. Er is echt een spervuur aan demarages gehad. Misschien heeft hij daar dingen gezien waar wij geen weet van hebben aan Vingegaard, waar hij zijn voordeel in ziet. Ja. Wanneer zou het moeten gaan gebeuren, denk je dan? Ja, dan denk ik zelf op de laatste klim. Er zou nu afmattend werk door zijn teamgenoten moeten gebeuren. Want anders denk ik ook dat hij zelf een risico neemt. En dan zal hij, vooral van de laatste klim, zal hij het moeten hebben. En dan als laatste man, vooral Landa, de hulp daarvan moeten hebben. Ja, eerst oproken, tempo maken en dan gas geven op de laatste klim. Ja. Ja. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. Et voici une formidable chanson française. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et dans mon Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, caille, caille, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Mais je te le redis, hey, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. Jacques Brel en Vesoul. Ja, je krijgt er nog een beetje nog van zijn toeval van als je dit zo hoort, Andriezen. Ja, nou ja, ik denk ik nu even niet, maar nog 10 kilometer te gaan en dan zijn we bij de tussensprint. En dan hebben we het echte begin van de beklimming te gaan naar de Col de la Colmian. Het is sadistisch hoor wat de organisatie heeft gedaan als je kijkt naar het profiel. Want dan staat er 7,5 kilometer klimmen straks naar de top van die beklimming van de eerste categorie. Maar stiekem loopt het nu gewoon ook al grotendeels op aan zo'n 4-5%. En is het gewoon een klim van een kleine 20 kilometer. Laten we het daar mooi op houden. En ja, wat Evenepoel en zijn ploeggenoten van plan zijn, lijkt lijkt toch vooral op Vingegaard te slaan. En nog even geen rekening te houden met een mogelijke ritzegen. Want ze trekken door, ze maken de wedstrijd hard. Maar zijn niet bezig met de kopgroep zo snel mogelijk terughalen. Want het verschil is opgelopen weer naar 4,5 minuut. Dat was het ook al. Nou, dat is niet heel riant voor de 10 vooraan. Maar het is in ieder geval wel genoeg om nog steeds te dromen van een ritzegen. En de 10 blijven de 10. Want Nielsen Paulus kwam tot op een halve minuut in de afdaling van de Col de Turini. Maar nu het wegdek weer oploopt, heeft hij toch eigenlijk moeten passen. Want hij gaf bij de camera al even aan. Hij zwaaide naar de mensen thuis. Dit gaat niet meer lukken. Het nekje is eraf voor de Amerikaan van IF. Dus IF blijft daar alleen met Carapaz vooraan zitten. Nu is dat wel meteen een van de belangrijkste mannen in de kopgroep van vandaag. Want hij heeft al een rit gewonnen. Hij heeft de gele trui gedragen. En hij heeft de bolletjes trui voor het grijpen. Nog één puntje en dan is hij daarvan verzekerd. 4 minuut 23. Ja, het spel zal straks weer verder gaan op die beklimming van de Col de la Colmian. En zoals Evenepoel al zei, deze etappe kent eigenlijk geen valleien. Het is alleen maar op of af. Al zitten we nu op een stuk waarbij het dus wat meer vals plat is. Pogacar niet in de problemen vandaag. Is ontspannen aan het rondrijden zoals hij gisteren al aankondigde. Ik ga me vermaken. Ik ga om me heen kijken. En dat hoor ik Sebas ook al de hele dag doen. Sebas, wat zie je dan bijvoorbeeld nu? Ja, weer de mooie omgeving van het plaatsje Roquebillière, waar we zojuist doorheen denderden. De weg inderdaad vals plat nog naar beneden. De echte afdaling van de Turini zit er al wel op, maar we rijden toch nog steeds 374 kilometer per uur. En nu rijden we eigenlijk voor de tweede keer Roquebillière binnen, want daar waren we er net ook. Ja, het is een uitgestrijkt dorpje. 1815 inwoners, 568 meter hoogte aan de Vésubie. Nou, dat is een vrijwel drooggevallen rivier, want ik zie alleen maar de rotsblokken van normaal gesproken de bodem van die rivier. En dan die prachtige toppen van de bergen van de Mercantour om ons heen. En zoals dit dorpje ook, Roquebillière, de huizen behoorlijk breed uit elkaar gebouwd. Een kerkje mooi daartussenin, allemaal in dat crème-kleurige... Dat karakteristieke deel voor die kleur voor het zuiden van Frankrijk. En dus ook voor dit gedeelte. We zijn nog wel verwijderd. Even kijken, kilometer of 10, 11 van de officiële voet van de Colmian. Terwijl hier een enorme supportersgroep staat voor Uno X. Links en rechts van de weg. Ja, die Deens-Noorse formatie. Die is populair. Nou, het zijn vrijwel allemaal Noren trouwens. Maar één Deen, Magnus Kort, is de enige Deen in die formatie. Maar die hebben veel publiek langs de kant van de weg staan dus. En Johannessen, die werd natuurlijk ook goed aangemoedigd. De man die een paar dagen geleden misschien wel meedeed voor de ritzegen. Lange tijd. En op weg naar Barcelonet. En toen ten val kwam in die afdaling. En daar is hij toch vrij snel van hersteld. De weg loopt alweer vals plat omhoog. Maar tot de officiële voet van de Colmian is het zo'n 3%. Dus dat is allemaal nog wel te doen. En we gaan dus eerst dadelijk nog de lunch nemen. Want de koplopers met Wilco Kelderman die rijden bijna de ravitaillering binnen. Ja, Tom Velers, die Niels Paulus, die was er bijna bij. Maar die zakt nu wel... Snel ja, terug, die heeft zich al min of meer opgeblazen. Ja, mij. Ik denk dat hij gedacht heeft... als ik voor dat punt er niet bij ben, dan geef ik het op. En ja. Dat is ook te zien inderdaad na het tijdverlies wat hij momenteel leidt. Ja, dat is gebeurd. Ja. Wat voor indruk maakt Wilco Kelderman op jou? Gedegen indruk. En ik hoop ook dat hij het meeste werk aan Jan Tratnik... een iets mindere klimmer dan hij vooral aflaat. En dat hij zijn kans vandaag kan gaan, wat hij gisteren Matteo gunde. En ik vond het gisteren ook wel... Daar kwam een fragment in voor dat ze met elkaar gesproken hadden. En dat ze hadden gesproken over goede benen. Dat ze allebei wel goede benen hadden. Ik wou dat ik dat vroeger kon zeggen namelijk. Want aan het eind van zo'n tour voelt dat allemaal zo beurs en zo brak. Dat je niet meer... ik kon niet meer spreken van goede benen in ieder geval. Is het relatief natuurlijk. Ja, nou ja, de vermoeidheid voor een klimmer... die zal zich iets minder snel opstapelen dan voor een meer sprinttype renner. Uh-huh. Dus dat zal hun voordeel zijn. En wie is zijn grootste concurrent? Carapaz? Nou, Mas, Carapaz, daar acht ik de grootste concurrentie in voor hem. En voor Wilco, het zou mooier zijn, want ik weet toevallig dat zijn absoluut waardes... dus als hij een 20 minuten klimt, daar zou hij nog verder boven zichzelf uit kunnen stijgen... ten opzichte van die renners, dan op een klim van een uur... wat deze klim bijna in beslag heeft. Hebben we het over de slotklim dus, dan ook? Ja, over de slotklim hebben we het Dus, nou ja... Je downplayt het een klein beetje. Van, ik downplay het, maar ik acht de kans zeker aanwezig dat hij in de uitslag kan rijden. Ja. Goed, nou, we gaan het zien. Eerst nog deze call over. Dan nog, deze duurt ook al 20 kilometer. Dus ze zijn er ook voorlopig nog niet. En dan nog 20 kilometer naar beneden, geloof ik. Iets minder technisch naar beneden dan de Turini. En deze klim is iets meer recht toe, recht aan. Op en af. Ja. Goed, het is 4:30 en dan weet u... NPO Radio 1. Dat het tijd is voor een kort NOS Journaal. Ismael de Bruin. In het midden van de Gazastrook zijn 3 mensen omgekomen bij een Israëlische raketaanval. Dat meldt de reddingsdienst in Gaza. 8 mensen zijn gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het doorgaat met aanvallen in het gebied. Daarbij zouden verder 4 gezinnen zijn gedood. Ook gaat het leger door met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. De Turkse invasie op Cyprus is vandaag precies 50 jaar geleden. In Zuid-Cyprus, dat internationaal wordt erkend als onafhankelijke staat, worden de duizenden slachtoffers van het conflict herdacht. In Noord-Cyprus, dat alleen wordt erkend door Turkije, wordt juist de stichting van een eigen staat gevierd. In zowel Helmond als in Lexmond is een serval ontsnapt. Dat is een middelgrote katachtige die normaal gesproken in het wild leeft in Afrika. De politie en de dierenambulance adviseren mensen om niet zelf in actie te komen en 112 te bellen als ze de tijgerkat tegenkomen. Meestal is hij schuw, maar hij kan ook gevaarlijk zijn. Rusbrein Knol, er kwamen buien aan, zei je. Een heftige buien, zei je gisteren al. Is dat nog steeds de verwachting? Dat is nog steeds wel de verwachting, maar op de laatste radarbeelden is het nog relatief rustig. In het zuiden van het land komt wel iets meer bewolking voor, maar op dit moment zijn die buien eigenlijk nog niet echt tot ontwikkeling aan te komen. Kan later vanmiddag en vanavond wel nog steeds plaatselijk gebeuren. Het zijn echt een beetje van die waterbommetjes, die buien die maar die heel langzaam... Pop-up-buien. Inderdaad, een collega van mij heeft ze ook wel eens popcornbuien genoemd, omdat je ze eigenlijk als een duveltje uit een doosje ineens poef op de radar tevoorschijn ziet komen. Ze trekken vrij traag, dus ze kunnen plaatselijk heel veel regenwater loslaten en daarbij kan het ook even onweren, hard waaien en zijn hagelstenen mogelijk. Maar het is wel dus allemaal heel lokaal. Het is niet dat het over een hele strook van het land gaat onweren. Dus dat blijft vanavond de radarbeelden in de gaten houden. Het is ook een erg warme dag. Wordt ook veel genoten van het mooie weer in het zuiden van het land. Vandaag 32 graden. En die temperaturen gaan we morgen niet meer tegenkomen. Dan is het zo'n 20 tot 26 graden. Eerst nog wel wat buien. In het oosten dan ook nog kans op wat onweer. En in de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger. En na het weekend gaat het verder afkoelen. Gaan we terug naar zo'n 20 graden. Er zijn een paar droge dagen, maar ook wel dagen met wat buien. Dus het wordt dan weer een stukje wisselvalliger. Dankjewel. Ik ben verloren, oui je suis perdu. Cogne me roren, zoek je continu. Ben attend que c'est nos preboren, ma malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh y'a menu. Dit is een rendez-vous, in verleden tijd. Je zal toch alles doen, voor mij, voor mij. Ik roep je elke nacht, attendez. Zing hoe het vroeger was, enchanté. Ik hoor je stem et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. système et toi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Claude en écoutez-moi. Sebastiaan op de motor, als het kan, kijk eens in de ogen van Wilco Kelderman. Even kijken, waar zit hij? Derde positie. Hij kijkt vooruit. Wilco, kijk eens even om. Dat wil Robert graag. Nee, sorry. Hij kijkt toch echt rechtuit. En dan ziet hij het bord dat het nog 5 kilometer is tot de Col de la Colmeaan. Kijk naar Tobias Halland-Johannessen in de kopgroep. Die heeft de linkerarm nog in het verband trouwens. Na die valpartij in die rit naar Barcelona net in die afdaling. Toen blesseerde hij toch ook wel zijn linker schouder. Flinke brandwond, schaafwond daarop. En nu vraagt hij om zijn ploegleider. En die komt dan nu bij hem in die knalgele met rode auto. Trouwens, elektrische auto van Uno X. Een van de 2 ploegen die volledig elektrisch rijden in de caravaan. Volgens mij is de Nederlandse DSM Firmenich PostNL ploeg de andere. Nou, die hebben Bardet mee. Die neemt nu de kop over van Wilco Kelderman. Maar die maakt een keurige indruk. Trapt wel een behoorlijk zwaar verzet op dit vals platte gedeelte. Omhoog Bardet nu naar de kop. Dan zien we de man uit de Pyreneeën, Bruno Armerij. Namens de Decathlon-ploeg. Die hebben we nog niet gewonnen. Wat wordt daar besproken? Tussen Armerij en Romain Bardet. Even die hoofden naar mekaars richting en even een paar woorden. Jasper Stuyven schuift ook op naar voren. Had het er net heel moeilijk. Eventjes moest even flink aanzetten om weer in het laatste wiel te komen. Maar draait prima mee. Dan de man in de bolletjes eruit. Carapaz. Jan Tratnik die uit het zadel komt. De lange Mauricio Soler. Of nee, dat was een ander. Dit is Marc Soler natuurlijk. De Spanjaard. Die daar in het wiel zit. De ploeggenoot van Tadej Pogacar. En zo schieten ze daar allemaal keurig netjes in het gelid naar voren. Behalve Enric Mas in het blauw-zwart van Movistar. Want die krijgt nu zijn ploegleider bij zich voor wat nieuwe bevoorrading. Nog 48 kilometer te gaan. Nog 4,3 kilometer. En dan komt de Col de Colmeaan. En het wordt wat bewolkter op dit moment trouwens. Zeker als ik kijk naar de bergtoppen waar we naartoe moeten. Daar trekken toch wel wat donkere wolken zich samen. En de voorsprong, Andries, op het peloton. Wat is dat op dit moment? Zeer stabiel is die, want die is er nog steeds 4 minuten. 4 minuten op de groep gele trui, waar het nog steeds de manschappen van Remco Evenepoel zijn. Met name Johnny Moscon, die in genade aangenomen werd door Patrick Lefevre afgelopen jaar nadat hij geen contract meer kreeg bij Astana. Toch weer een, misschien wel de tweede of de derde lente van zijn carrière weet te vinden met het dienstrijden van Remco Evenepoel. Tot op 4 minuten komen ze bij de voet dus zo'n beetje van die Col de la Colmeaan. Eerst krijgen we nog een tussensprint waar niet heel veel nog op het spel staat. Maar daar moeten ze natuurlijk wel eerst passeren. En eigenlijk vanaf dat punt begint het direct met klimmen. Ja, we gaan ook vandaag weer, waar we begonnen op zeeniveau, naar 1678 meter hoogte. Dat is op de slotklim. Straks op 1500 meter de piek van de volgende beklimming. En daarmee zullen er ook wel wat temperatuurverschillen zijn ten opzichte van de startplaats Nice. Ja, het is een mooi schouwspel wat we vandaag zien, maar eigenlijk moet het nog gaan losbarsten. En weten we nog steeds niet of de kopgroep vandaag de ruimte krijgt. Ik vond het wel treffend hoe het gisteren vertolkt werd door Marijn Zeeman. Die zei na afloop dat hij niet heel verrast was dat Pogacar Jurgensen toch nog voorbij stevende. Want ja, ze hadden uitgerekend dat ze 4,5 minuut nodig hadden aan de voet van de slotklim. En ze hadden maar 4 minuten. Dus ja, eigenlijk appeltje eitje als je het zo hoort. Maar zo ver kunnen ze dus gaan met die berekeningen, met de wattages die getrapt worden door de echte toppers, de mannen die het verschil maken, zoals Pogacar en Vingegaard, ten opzichte van een hele goede weliswaar klimmer als bijvoorbeeld Wilco Kelderman, dat er toch nog zoveel minuten af kunnen vliegen op een slotklim, ook dus weer straks. En dus is het ook nog steeds haalbaar voor Pogacar, maar lijkt vooral zijn opponent, die nu derde staat in het klassement, Evenepoel, iets te willen gaan doen. Goed, ik vroeg net of Sebas even Wilco Kelderman in de ogen wilde kijken. Het liefst horen we Wilco Kelderman natuurlijk. Maar het gaat een beetje ver om hem zo live op de fiets, terwijl hij zijn werk aan het doen is, te interviewen. Dus dat hebben we voor de start al gedaan, met name Han Kok. En toen zei Kelderman dat hij de inspanningen van gisteren goed verteerd had. Ja, op zich wel goed, denk ik. Iedereen heeft het gevoeld gisteren, dus het zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. En vandaag is het gewoon weer super lastig. Dus ik denk dat we toch al weer veel dezelfde renners van voren zullen zien. En ik denk toch ook wel van plek 5 tot 10 in het klassement, die zullen toch ook wel gaan proberen. Ja, en als we dezelfde mensen een beetje van voren gaan zien, betekent dat dan dat we jou ook weer van voren gaan zien? Ah, ik ga het wel proberen. Het ligt aan natuurlijk hoe de benen voelen, maar ga kijken of ik mee kan zitten. Wat is nou bij jullie de insteek vandaag? Is dat de etappe winnen? Fingerguard beschermen? Wat is het? Een beetje beide. Ja, etappe winnen. Ik denk met Matteo hebben we ook een kans. En met mij. En natuurlijk gewoon plaats verdedigen van Jonas. Natuurlijk is dat meer aan Jonas zelf. Maar probeer hem natuurlijk goed te ondersteunen in deze etappe. Hij was gisteren echt teleurgesteld na de koers. Hè? Ja. Hoe vangen jullie hem dan op? Wat zeg je dan tegen hem? Ja, natuurlijk. Je weet waar hij vandaan komt en wat hij heeft meegemaakt. En dan is het al super knap waar hij staat. Gisteren had hij wel echt een plan om er echt voor te gaan. En soms is je kop gewoon sterker dan je lichaam. En dat was gisteren voor hem. En dat was denk ik het besef van, ja, ik kan het nu even niet. En dit is alles wat ik eruit kon halen. En dat was voor hem denk ik ook een emotioneel moment. En ik heb grote bewondering voor hem. Voor zijn vechtlust en zijn doorzettingsvermogen. En ook als leider is hij gewoon geweldig. Gewoon heel loyaal en gewoon super dankbaar. En weet je, gisteren was het gewoon misschien niet zijn beste dag. Maar dat is ook menselijk, weet je wel. Als je ziet waar hij vandaan komt en korte voor de voorbereidingsperiode, dan was dit gewoon even het hoogst haalbaar. En we hebben gewoon snel geswitcht in die finale door, door voor Matteo te gaan. Jammer dat Tadej zo sterk was. Ja, nou, hele goede realistische woorden van je. Wilco, wat vind je eigenlijk van jezelf deze Tour? Ja, wel goed eigenlijk. In het begin natuurlijk gevallen en dat was niet top. Maar de dagen dat ik er moest staan was ik heel goed. En ik denk dat het tot nu toe wel een hele goede Tour voor niveau. Ja. Zeker. En de gele slok op, hè? Pogacar, die heeft gisteren toch gezegd van de ontsnapping mag gaan rijden vandaag. Is dat ook bij jou doorgekomen? Ja, bij ons ook. Geloof je hem niet? Ja, dat moeten we eerst nog maar zien. Ja. Hey, het zal natuurlijk wel gewoon weer volle bak zijn vandaag. En we gaan het zien. We gaan het zien of de ontsnapping het gaat halen. Ja, maar je bent ook sportman, hè? En sportmannen moeten ook dromen, hè? Dat is belangrijk. En dromen najagen. Het zou toch fantastisch zijn, Wilco? Je bent in vorm, je bent goed. Dat heb je gisteren gezien. Je bent een van de betere op dit moment bergop. Gewoon ervoor gaan, toch? Tuurlijk, ja. Nee, we gaan vol voor de ontsnapping. En we kijken waar het schip strandt. Wilco Kelderman tegen Han Kok, ja, als je het zo hoort. Eigenlijk, maar Kelderman heb ik ook eerder horen zeggen, we praten nooit over tactiek. Ja, ik vond vooral zijn bewoording, het zal wel gewoon weer volle bak zijn vandaag. Ja. Heel mooi. Oh mijn god, maar, gaan we tactiek, weer zoiets. Ja, ja, tactiek is natuurlijk wel een essentieel punt waar ze het over moeten hebben voor de tijd. Ja, maar hij is heel nooit open. Nu wel. Ja, nou, nu wel. En ik vind dat goed. En zeker, kijk, Jonas moet dat zelf natuurlijk. Zeker als een Remco Evenepoel, mocht hij op de slotklim gaan. Ja, dan zal hij weer moeten volgen. En zal het van hem afhangen. Om daar te kunnen volgen. Daar kunnen ook teamgenoten kunnen er op zekere hoogte kunnen daar nog iets in ondersteunen. Maar als het echt bergop is, dan is het echt man tegen man. Ja. Maar je zou ook de conclusie kunnen trekken dat blijkbaar heeft Vingegaard gezegd, ik ben sterk genoeg om met een mannetje minder, twee mannetjes minder, om het nog bij te houden bij Evenepoel. Mm-hmm. Mocht hij wat willen doen. Want anders dan laat je Kelderman natuurlijk niet lopen. Nee, maar dit is gewoon een kans voor Kelderman. Inderdaad voor, en Tratnik natuurlijk. En Tratnik uiteraard. En de rest die in de kopgroep zitten om voor die etappenzegen te gaan. En dat is voor hun ook super waardevol. Kijk, de etappes, mocht je dan het eindklassement, mocht dat status quo tweede worden, so be it. Maar die etappenzegers, hoe gaaf is dat? Maar blijkbaar is Vingegaard dus sterk genoeg om te zeggen van doe maar. Ja. Op deze manier, want ik ben sterk genoeg om Evenepoel bij te houden. Ja, en zo klinkt het ook wel bij Wilco door. Dat hij ook wel zo'n persoon daarna is die dat zeker niet op wil eisen voor zijn tweede plek te consolideren. Ja. Ja, Andries, het zijn natuurlijk mensen, dus je weet nooit hoe Vingegaard deze beklimmingen gaat verteren. Dus we moeten nog even afwachten. Als Evenepoel echt wat wil, wat er dan gebeurt natuurlijk, hè? Ja, en of die dan te kraken is, even de Poel zelf die zei, ja, ik heb hem wel getest gisteren, maar het leek er nou niet op dat hij echt mijn wiel moest laten gaan en dat ik tijd kon gaan goedmaken op Vingegaard. Vingegaard wel met het bedankje, dat zagen we direct op de finish, het handgebaar naar Evenepoel. Dank dat je me deze klim hebt opgeloodst. Toch maar richting Pogacar, om maar niet nog meer minuten te verliezen. De verhoudingen, ze lijken aan elkaar gewaagd. En Evenepoel heeft echt nog wel wat tijd nodig om morgen in die tijdrit een echte gooi te doen naar de tweede plaats. Staat nu op 1 minuut 58. We hebben het niet meer over de positie van Pogacar. Die staat 5 minuten los van Vingegaard. Nog even over Kelderman. Dan roep ik graag in herinnering wat Sebastian gisteren vertelde over zijn palmares. 4 keer gewonnen in zijn carrière. De laatste keer in 2015. Dus dat is 9 jaar geleden. 3 keer daarvan een tijdrit en 1 keer een eindklassement. Dus het de handen omhoog gooien, het zegengebaar maken, dat kent Kelderman niet als prof. En dat zou toch schitterend zijn als hij dat uitgerekend vandaag in die loods Alpenrit met 4600 hoogtemeters zou kunnen doen. En het kan echt. Het zit er echt in. Want hij behoort tot de beste klimmers in dit groepje hier vooraan. Überhaupt tot de beste klimmers in het peloton. En dan kijk je naar het begin nu van de Col de la Colmillan. Nadat ze ook de tussensprint zijn gepasseerd trouwens. Waar Jasper Stuyven, zonder dat er gesprint werd, als eerste doorkwam. Nou, dat is ook wel de man in deze groep van 10 die het meest als sprinter kan betitelen. Dus wat dat betreft wordt de logica gerespecteerd. En daar valt verder dus niet meer zo heel veel eer te behalen. Biniam Girmay, die gaat als hij gewoon op de fiets blijft zitten in de laatste binnen dan 100 kilometer van deze Tour morgen op het eindpodium staan. En die rijdt nu op 14 minuten achterstand. Dus binnen de tijd aankomen gaat gewoon lukken. 44 kilometer nog. We zijn dus begonnen aan die voorlaatste klim. Wederom van de eerste categorie, Sebas. Het zal wel weer lastig worden en ook weer veel draaien. De Col de Colmillan zijn we aan begonnen. We rijden naast Richard Plugge. Ploegleider natuurlijk van Wilco Kelderman en Jan Tratnik. De voorsprong zo rond de 4 minuten. Is dat vandaag wel genoeg, Richard? Wat denk je? Ja, dat hangt er vanaf wat ze hierachter gaan doen. Hè? Ja. Dus we moeten even zien wat de Quickstep nu van plan is. Ja, terwijl er nu aangevallen wordt trouwens door Hendrik Mas. Nog één vraagje. Kelderman en Tratnik, een duo. Is er een onderlinge verstandhouding? Moet Wilco werken voor Tratnik of andersom? Nou, ze moeten in ieder geval samenwerken, maar er gebeurt nu van alles, dus we letten even op. Ja, ja, precies. Ja, want precies op dit moment, dankjewel Richard Plugge, de manager van Visma Leasebike. Begint dus het aanvalspel al, wellicht vrij vroeg, Andries. 43 kilometer nog te gaan en Enric Mas al in de aanval dus. Ja, en dan zal Plugge zien dat er meteen wordt meegesprongen door een van zijn mannen. En het is Wilco Kelderman. En Kelderman die rijdt nu ook door. Dus die zet Mas opzij. Bardet en Carapaz volgen dan nog. Die proberen weer naar Kelderman toe te rijden. Ja, niet achterom kijken Wilco. Gewoon doorrijden. Want je bent een van de beste klimmers, dat zeiden we al. Gisteren had je ook zo'n moment dat hij even los was. En nu dan maar doortrekken. Maar dan zit wel weer die verduvelde Carapaz erbij. Ook dat was gisteren het geval. Nou, we zijn weer met z'n vieren. Carapaz met Mas, met Bardet. En met Kelderman. En na een seconde of 5 daarachter het groepje waar het aanvallen dus nu al begonnen is. Inderdaad vrij vroeg aan het begin van die Col de la Colmillan. Waar we nog 6,5 kilometer klimmen voor de boeg hebben. Maar de finale lijkt lang gerekt te worden. Crimson Revolution en Raspberry Parade. Sebastiaan op de motor. Het was onrustig, hè, bij die kopgroep. Nou, die pogingen van Enric Mas, de Spanjaard, die de lont in het kruidvak vat heeft gestoken aan de voet van de Colmeaan. Het is nog 5,2 kilometer nu te rijden tot de top van die beklimming. De orde wel weer redelijk hersteld met Trapnik en Kelderman. Van namens Visma Liesebijk vooraan dan de Luxemburgse kampioen Kevin Genietz. Daar niet ver vandaan. Richard Carapaz houdt zich op dit moment koest. Een beetje wat achterin, net als Soler. En ze passeren nu dat bord. Dat waarop staat dat het nog 5 kilometer is. Ik moet zeggen dat de schouders van Soler inmiddels wat meer heen en weer beginnen te gaan. En die lange Spanjaard neemt ook een wat diepere houding aan. Zo van achteraf bekeken lijkt het alsof hij toch wel nu alle zeilen moet gaan bijzetten om niet gebelast te worden. Moet nu ook even iets naar het midden van de weg sturen, omdat Bruno Armerij aan de rechterkant van de weg, precies daar waar zo'n muurtje tegen de rotswand op is gemaakt, wilde passeren. En zo neemt Armerij dan weer plaats voor die Marc Soler. Terwijl Bardet daarvoor aan het klimmen is. Stuiven nog altijd goed mee maar gaat hoor. Het is natuurlijk absoluut geen klimmer puur sang. Deze Jasper Stuiven die 2 weken geleden in de gravelrit nog zo dicht bij de ritzegen wist te komen. Maar hij gaat gewoon waanzinnig goed mee in deze bergetappe. Het is weer iets rustiger geworden dus op de flanken van de Col de Colmeaan in deze kopgroep. Het is wachten Andries op de volgende die wil gaan. Ja, we hoorden Richard Plug al zeggen dat Trapnik en Kelderman vooral goed moeten samenwerken. Dus na een kopbeurt van Trapnik zien we Kelderman nu overnemen. En het is weliswaar van het tv-scherm, maar ik heb ook even geprobeerd om in het gezicht van Kelderman te kijken. En eigenlijk wat je dan vooral ziet is de stoïcijn. Want het ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit bij Kelderman. Als die goed is en als die minder goed is, dan heeft hij dezelfde gelaatsuitdrukking. Maar dan volgt er na de overname van Kelderman een aanval van Trapnik. Die net dus nog op kop aan het boren was met Kelderman in zijn wiel. En Trapnik, de Sloveen van Visma Liesebike, gaat er nu vandoor. En het is een groter gat wat hij slaat dan zojuist bij de poging van Enric Mas. En het verschil is ook dat er nu niemand in het wiel springt. Carapaz, die moet daar de meubelen gaan redden voor de kopgroep. Of de achtervolgers nu dus, de 9 achtervolgers, stuurt opzij. Ziet dan Kelderman. Ja, Kelderman gaat niet achter zijn ploeggenoot aanrijden. Dit is het voordeel van het overtal van Visma Liesebike. Maar nu een gevaarlijk moment als die katachtige Carapaz wegspringt bij de achtervolgers zonder iemand op zijn wiel. Carapaz dus richting Trapnik. Kelderman moet achtervolgen bij de reactie van Mas. En ook de man van de DSM, dat is Bardet. Want Carapaz, in één ruk rijdt hij nu naar Trapnik toe. Ja, die is levensgevaarlijk, die Carapaz. Dat heeft hij deze hele Tour al laten zien. Het is dat hij geen klassement rijdt. Maar anders zou hij zeker tot de top 10 misschien wel behoren. Daar gaat hij echt er niet voor. Hij gaat voor de ritzegers en de bollentrui. Nou, Trapnik tot de orde geroepen. Carapaz zit erbij. Mas is in het wiel aangesloten. Bardet. En daar is hij weer. Wilco Kelderman ook gewoon nog steeds op de afspraak. Is het nou puur

Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority goede deals, de beste tickets en altijd iets te winnen. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1, 5 uur. Robert Meder. Ik zei al, het is onrustig in de kopgroep. André, stand van zaken. Pogacar heeft vandaag aangegeven, voor mij hoeft het niet zo nodig vandaag, maar zijn ploeggenoot Marc Soler zit in de kopgroep en springt er vandoor. 2 kilometer onder de top van deze voorlaatste klim. En hij heeft een mooie versnelling in huis. Het is Enric Mas die samen met Richard Carapaz nu weet aan te haken. En dan moet ook Kelderman daar weer op zijn eigen tempo, in zijn eigen ribben, het verschil zien goed te maken. Dat doet hij nu ook. Soler die dat slim deed, die even een aanloopje nam, wegsprong. Het is weer bij elkaar, maar het blijft onrustig. Het NOS Journaal nu met Ismael de Bruin. Bij een Israëlische raketaanval op een flatgebouw in Midden-Gaza zijn 3 mensen omgekomen. Dat meldt de reddingsdienst in Gaza. 8 mensen zijn gewond geraakt. De slachtoffers zijn gevonden onder het puin. Het Israëlische leger meldt dat het doorgaat met invallen in het gebied. Ook gaat het leger verder met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Het spreekt van doelgerichte operaties waarbij eerder een aantal terroristen zou zijn gedood. Op Cyprus is de Turkse invasie van 1974 herdacht. Het is 50 jaar geleden dat het eiland op bloedige wijze in tweeën werd gesplitst. Tot de dag van vandaag is Cyprus verdeeld. In het noorden, waar de Turks-Cyprioten wonen, stond de dag in het teken van de stichting van hun eigen staat. In de hoofdstad Nicosia was een grote militaire parade en was het Noord-Cypriotische volkslied te horen. Turkse president Erdogan was bij de festiviteiten in het noorden aanwezig. In het zuidelijke deel van het eiland van de Grieks-Cyprioten was de herdenking soberder met kerkdiensten en kransleggingen. Het is al jaren relatief rustig op Cyprus, maar de situatie blijft gespannen. Bij een waardetransport in Amsterdam-Osdorp is vanochtend een geldkoffer ontploft. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. In geldkoffer zit meestal een verfbom tegen diefstal die de biljetten onbruikbaar maakt. Omdat het niet meteen duidelijk was of het om een overval ging, rukte de politie groots uit. 2 Poolse mannen van 27 en 35 zijn aangehouden omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de dood van een andere man van 27 uit Polen. Het slachtoffer verdronk gisteren in de Latumse plas bij Reden in Gelderland. Het onderzoek naar zijn dood is nog in volle gang. De oudste Engelandvaarder die nog in leven was, is overleden. Alice Brandon hielp in de Tweede Wereldoorlog Joodse gezinnen en bracht geheime boodschappen over. En ook verspreidde ze illegale kranten. Het lukte haar als een van de weinige vrouwelijke verzetstrijders om vanuit Nederland naar Engeland te vluchten. Daar ging ze door met de strijd. Alice Brandon was 101 jaar. In een dagtijd zijn op 2 plaatsen in Nederland servals ontsnapt. In Helmond en in Lexmond. Een serval is een middelgrote katachtige met een gestippelde vacht die normaal gesproken in het wild leeft in Afrika. In een woonwijk in Helmond loopt sinds gisteren een serval los. Deze man zag hem lopen toen hij de hond aan het uitlaten was, zegt hij tegen Omroep Brabant. En ik zag in 1 keer 2 ogen. Ik was voorzichtig. Ik ging een beetje naar achter, want ik wist niet of hij iets gaat doen. En hij rende achter mijn hond een beetje. Ik dacht dat hij dus erop sprong, maar hij rende dus daaromheen. En dat was de serval? Dat was de serval, ja. Ja, okay. Ja. In Lexmond wordt sinds vanmiddag gezocht naar een ontsnapte serval. Mensen in de omgeving van Helmond en Lexmond worden opgeroepen om honden en katten binnen of aangelijnd te houden, omdat een serval gevaarlijk kan zijn. De noodlijdende voetbalclub Vitesse krijgt van de KNVB nog 1,5 week de tijd om de proflicentie voor het komende seizoen veilig te stellen. Ondernemer Guus Franke wil de club overnemen, maar de beroepscommissie van de KNVB vindt dat Vitesse nog steeds geen sluitende begroting heeft om zijn licentie terug te krijgen. De Arnhemse club heeft een schuld van ruim 19 miljoen euro. Ruim 14 miljoen staat uit bij de Amerikaanse investeerder Coley Perry. Hij wil zijn geld terugzien, maar dat heeft Vitesse niet. En waarschijnlijk is op 1 augustus de definitieve uitspraak over de proeflicentie van Vitesse.

Dus Carapaz, de Olympisch kampioen, die ook al een rit won en een dag in het geel reed, heeft een mooie zomer in Frankrijk wat dat betreft. Maar die Olympische titel mag hij dus niet gaan verdedigen, want ze sturen hem niet. Nou, ben benieuwd of de Ecuadoriaanse wielerbond daar nog spijt van gaat krijgen, want hij is in bloedvorm. In het peloton een paar renners die moesten lossen, waaronder vooral, en daar heeft de Franse regie veel oog voor, de nummer 13 van het klassement, Guillaume Martin, die die 13e plek nog wel eens kan gaan verliezen. Hij is in het gezelschap van Bart Lemme, die ook een uitstekende 3 weken in Frankrijk kent. Maar de groep met Evenepoel, die dus ergens op zin speelt. Ja, wat is het dan? Is het dan toch ook de ritzegen? Want ze komen nu zo dichtbij, minder dan 3 minuten verschil nog maar, met 32 kilometer te gaan. En die 32 kilometer, Sebas, die zijn eigenlijk mooi opgedeeld. 16 kilometer afdalen, 16 kilometer klimmen. En met die afdaling zijn we nu bezig. Prachtig mooie tweebaansweg trouwens naar beneden. Goede omstandigheden. Het asfalt is in goede staat. Geen hobbelweggetje of iets dergelijks. Ik kijk naar Johannessen die achterin de groep hangt. Volgens mij reed Masta net voor hem uit. Kan ook Armie Rij geweest zijn. In ieder geval iemand in het blauw. Armie Rij die het heel moeilijk had in de klim. Toen al die aanvalspogingen waren. Wist als laatste eigenlijk net voor de top ook weer in de buurt te komen van zijn opnieuw medevluchters. En zo is dat tiental, voor zover ik dat nu kan zien, in de afdaling dus wel weer aardig compleet. Het is inderdaad Armie Rij die daarvoor Johannessen hangt. En Johannessen dus in het laatste wiel. Ja, die zal misschien iets meer angst hebben nu voor een afdaling. Na die valpartij van een paar dagen geleden in de etappe richting Barcelonet. 2 dagen geleden was dat, toen hij in volle finale dus onderuit schoof. Trouwens wel daarvoor voor zijn doorzettingsvermogen nog de prijs kreeg van de ASO voor de strijdlust. De bewolking neemt wat toe, maar het ziet er niet naar uit dat het binnen nu en korte tijd gaat regenen. Dus dat is wel fijn. En het is 29 graden waar we op dit moment rijden. Veel verkeersdrempels, verkeersheuvels. En die zorgen eigenlijk voor het gevaar zo voor de renners. En vooral ook daarachter in de volgerscaravaan. Maar het gaat gelukkig toe. Goed. En daartussen, tussen die dorpjes en tussen die verkeersobstakels door, ja, is dit een heerlijke afdaling met rechte stukken. Waar topsnelheden worden bereikt van bijna 100 km per uur. Goed, we hoorden eerder vanmiddag al van Hans van Loosendoort dat er een crash was van Perez in Q1. Inmiddels zullen ze toch wel Q2 achter de rug hebben en misschien al Q3. Hans, hoe is de stand van zaken? Ja, we zitten inderdaad in Q3, maar daar hebben we ook een crash, Robert. En dat is Yuki Tsunoda. En daarom is die Q3 op dit moment stilgelegd. Rode vlag. En als we kijken naar de tussenstand, dan zien we Lando Norris en Oscar Piastri op de plekken 1 en 2. Twee McLaren's dus. En daarachter pas Max Verstappen met de Red Bull op de 3e plek. Dat is althans voorlopig, want we zijn er nog niet. Nog even wie eruit liggen op dit moment. Dat zijn Sergio Perez, hè, was zijn crash, maar ook George Russell. De ene laatste Grand Prix notabene gewonnen met Mercedes. En waarom is hij eruit? Omdat het team niet genoeg brandstof in de auto had gedaan. Precies wat wij al die mensen die nu op vakantie gaan en in Duitsland op de autobaan rijden niet gunnen. Stilvallen met een lege benzinetank. Het overkomt zelfs een Formule 1 team. Wat is de situatie op dit moment? Wachten tot die rode code rood wordt opgeheven. Dan zijn er nog 2 minuten en 13 seconden te gaan. Dan kan iedereen nog 1 rondje rijden. Sluit mijn ogen en doe een wens dat je hier nu naast me zit, omdat ik jou nog steeds aanbid. Maar ik weet, jij bent straks hier, de zon die schijnt, dus drinken we bier. Al zitten er veel mensen om me heen, maar voor mij is het ook maar één. Ik heb de zomer in mijn bal. geen gezeur. Ik geniet van de warme zon. Het is net een gele luchtballon. Aan de tafel zit een oude man die van de drank niet meer lopen kan. Er is niemand die wat zegt. Hij zit niemand in de weg. Ik heb de zomer in mijn bol. Sebas, zat je lekker mee te lalala met 60 kilometer per uur in die afdaling? Uiteraard, uiteraard. Het is geen Ticento, maar goed, vooruit, dan zingen we maar mee. Oeh, in het Nederlands. Nee hoor, lekker mee zitten blaren. En ik heb ook de zomer in mijn bol, want wat is het heerlijk hier. 29 graden, licht bewolkt. Die lode hitte van eerder vandaag. Die even achter ons gelaten. Er waait hier wel een briesje wat voor, dat voor verkoeling zorgt. Dus nee hoor, heerlijk toeven. We hebben een Nederlander in de kopgroep, Wilco Kelderman. Laten we dat ook vooral niet vergeten op 25 kilometer van het einde. En die kopgroep is weer tezamen. Trapnik dus ook. Het enige koppel in de kopgroep. En we zitten weer in een fase waarin we van haarspelbocht naar haarspelbocht rijden. En dus is het hard werken. Maar het gaat allemaal keurig voor Motar, Kim, Tiberijn. Een schouderklopje voor de afgelopen 3 weken. Marc Soler, Mas, Armirai, Carapaz, Soler, Bardet, Stuyven, Geniette en Johannessen. 10 koplopers dus bij 1. Voorsprong weer iets opgelopen na 3 minuten en 10 seconden. Hoorde ik op de koersradio op dat peloton. 24 kilometer nog te gaan. Als we dadelijk beneden komen van de afdaling van de Colmiaan, deze mooie tweebaansweg, is er een haakse weg terug. En dan komen we in een schitterend gebied. Langs allemaal rode granietrotsen als het ware. Gisteren reden we daar ook. En dat was na de etappe naar Isola 2000. Want dat was het gedeelte dat was vrijgemaakt voor de evacuatie van de hele Tour Caravaan. Maar dat ging niet helemaal goed. Want ik sprak vanochtend collega's die om 7 uur toestemming kregen, gisteravond dus, om naar beneden te rijden. En uiteindelijk om 1:15 vannacht in het hotel aankwamen in Nice. 70 kilometer verderop. Omdat een aantal auto's met pech stonden en er ging van alles en nog wat mis. Hoe ging dat eigenlijk bij jou, Andries? Was jij nog een beetje op tijd in je hotel? Nou, dan heb ik mazzel gehad als ik dat zo hoor, inderdaad. Maar die problemen zijn wij ook tegengekomen met onder meer de ploegbus van Ineos Grenadiers. Die kreeg te maken met pannen. Ja, dat in de afdaling van zo'n col waarbij je met die haarspelbochten, moet je voorstellen dat materieel wat er naar beneden gaat, die ploegbussen die daar bij sommige bochten toch echt meerdere malen moeten insteken. Het is een logistiek van je welste. Ja, zoals bekend misschien, het is mijn eerste tour. Ik kijk mijn ogen uit wat dat betreft ook. Maar gelukkig konden wij doorrijden. En wat ogen uitkijken betreft, ja, soms zijn die politie-evacuaties ook wel fascinerend, hoor. Dat je op hoge snelheid ineens met een sticker op je auto veel meer mag dan het gewone vervoer. Maar goed, dat zit er ook bijna op. Want de rit in lijn, dat is de laatste waar we nu naar kijken. Waar het verschil inderdaad weer wat is opgelopen. 3 minuut 15 voor de koplopers van een groep van 10. Die ja toch wel wat mutaties soms zijn ondergaan. Want Ja, Armin Ruij moest al een paar keer lossen. We hebben wat aanvallen gezien van onder meer Mas, van Tratnik ook. Maar telkens komen ze toch alle 10 weer bij elkaar. En ook dus Jasper Stuyven, die sterke, maar wel wat zwaarder gebouwde Belg van het klassieke type, die nog steeds uitzicht heeft op een ritzegen. 22 kilometer nog te gaan. De laatste 16 die lopen bergop naar die Coul de la Couillol. Met de mannen van Evenepoel die daar nog steeds wel oren hebben om iets te proberen. Om iets dichter bij Vingegaard te komen in het klassement. Want hoeveel tijd zal Evenepoel morgen nodig hebben om goed te maken op Vingegaard? Wat is een marge waarbij hij denkt als wereldkampioen tijdrijden, ik kan nog van plek 3 naar plek 2. Want één ding is, ja, lijkt zeker, is zeker, dat moet je natuurlijk nooit zo stellen. Maar ja, de nummer 4 in het klassement, die staat gewoon 10 minuten achter Evenepoel. En dan is maar één ding wat je moet doen, omhoog kijken. Wat kan ik nog meer behalen in plaats van wat heb ik te verliezen? Ja. Gewoon opgaan naar die tweede plek. Ja, Tom Veders, het is leuk, want het zijn eigenlijk twee wedstrijden waar we naar zitten te kijken. Gebeurt er nog wat met Evenepoel en wie gaat de etappe winnen? Klopt. Ben je er bij mij eens? Eens, 2-1. Wat is de meest fascinerende eigenlijk voor jou nu? Ja, voor mij de etappe zeden en wat gebeurt er van voren nog vooral. Want ik zie Evenepoel niet zo snel wegrijden bij Vingegaard bergop. Zeker niet op een 17 kilometer klim. Jonas is nog steeds denk ik in staat om daar heel goed te rijden. Maar ik vind het wel heel dapper en mooi dat je voor het eerst dat hij de Tour rijdt, wat Evenepoel doet, toch wil proberen. Ik weet dat nog vroeger van Tom Dumoulin. Ja, het in ieder geval proberen. Kijk, ook al sta je tweede in de Tour van toen de tijd, 2018, waar Thomas voor hem stond. Ja, toch tot op het laatste moment blijven proberen om te kijken waar je nog iets kunt winnen. Ja. Want je wilt jezelf niet in de spiegel naar de tijd aankijken en zeggen nee. Had ik maar. Had ik maar, inderdaad. Ja, ja, maar is het dan niet in dit geval een voordeel dat hij zo weinig toerervaring heeft? Ja, zeker. Zeker. Hij heeft al wel wat grote rondes in de Giro en de Vuelta natuurlijk gereden. En daar heeft hij al wat grote ronde ervaring op kunnen doen. Maar de Tour is toch echt iets anders. En de Tour wordt qua niveau nog een hoger niveau bereden. En wat dat betreft is het wel heel gaaf voor hem dat hij meteen meestrijdt om het podium. Ja. Nou, Wilco Kelderman, 33 jaar inmiddels. Ja. Als ik goed ben geïnformeerd. Dit kan zijn moment zijn. Volgens mij is hij al een paar jaar ouder, zit ik te denken. Maar, sorry, 33 zei je? 33 zei ik, ja. Oké, okay. Ik dacht dat hij een paar jaar ouder was. Maar Wilco, ja. Hij is van 91, 25 maart, dus ja. Ik weet niet hoe je rekent, maar volgens mij komt hij al 33. Rekening met mezelf, dat ik zelf samen met hem reed. En dat ik zelf al een paar jaar ouder ben. Dat je ouder bent dan je eigenlijk denkt. Maar even goed, heel sterk. Wilco heeft al een eindklassement hier in een top 5 gereden. Giro, waar hij toevallig gisteren met een Jai Hindley op pad was in ontsnapping. Reed hij al eens voor een top 3 in klassement. Niet gegeven om veel te winnen. Ook geen veelwinnaar, maar heel solide. Solide voor zijn team, solide voor het fietsen. Helaas vaak in de lappenmand gereden. Dus gelegen vanwege breuken, sleutelbeenbreuken, schouder en dergelijke. Dus ik zou het echt, ik zou het hem 100% gunnen om een rit als deze te pakken. Ja, nou ja. Dat zijn er meer in die kopgroep, Andries. Die dat willen, misschien ook wel zou gunnen. Ja, en Kelderman was er gewoon ook heel vroeg bij toen hij begon met koersen op het hoogste niveau. Was hij pas 21 en rijdt hier met een aantal generatiegenoten. Want Bardet ook 33, Stuyven 32, Soler is dan weer 30 en Carapaz ook 31. Mooie gemêleerd gezelschap, want we zitten hier ook met jonkies zoals bijvoorbeeld die Tobias Haaland Johannessen. Die 2 dagen geleden viel, de prijs voor de strijdlust kreeg als troost dan toch. Hij was een paar jaar geleden nog de winnaar van de Ronde van de Toekomst. En dat woord zegt het al, dan ben je een jongeling en die Ronde van de Toekomst. Toekomst heeft mooie winnaars voortgebracht de afgelopen jaren. Zoals ook Pogacar en zoals ook Del Toro. Die zien we nog niet in de Tour hier, maar die gaan we de komende jaren ook zien. Dan wordt het nog internationaler met de Mexicaanse vlaggen. Maar goed, de etappe van vandaag kent zijn apotheose bijna. Want we gaan over 3 kilometer beginnen met klimmen. Als we hier langs de ravijnenrand toch afdalen nog steeds. 3 minuten is het verschil met het peloton. Waar we dus veel blauw-wit zien van Soudal Quickstep. Hoe is het met Jonas Vingegaard? Gisteren heel emotioneel na de finish. Heeft natuurlijk gewoon stand gehouden tot nu toe vandaag in die etappe waar het vooral furieus begon. Eerste half uur ongekend. We zaten met een groep van 15 man vooraan met alle belangrijke klassementsmannen. Met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel. Veel meer was er toen niet van over. Maar nu is het weer wat aangezwollen, dat peloton. Gaan ze het nog alles op alles zetten voor die ritzegen? Of is het ze gegund? De 10 vooraan.

lekker. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S24, met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van 5000 euro. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. We gaan eerst even naar de laatste echte klim van deze tour. Want er was spektakel verwacht, Andries. Ja, absoluut. We hebben één Nederlandse rit zijn gehad in deze Tour. Die was van Dylan Groenewegen in rit 6. In rit 20 kan er nog eentje bij. Dat moet dan van Wilco Kelderman komen. Want hij is het Nederlandse lid van de kopgroep van 10. Die al uit elkaar aan het vallen is. Ze zijn nog met z'n achter daar. Maar Kelderman zit er nog bij. En terwijl ook het peloton begint aan die slotklim, hebben ze 3 minuten voorsprong. Dus het kan nog steeds voor de vluchters. Gaan we nu naar het NOS Journaal van 5:30. Ismael de Bruin. In de IJssel bij Kampen in Overijssel is vanmiddag een man verdronken. Omstanders zagen hoe hij in de problemen raakte en niet meer boven water kwam. Hulpdiensten werden direct gealarmeerd. Even later werd de man gevonden. Hulpverleners probeerden hem om te reanimeren, maar zonder resultaat. In het midden van de Gazastrook zijn 3 mensen omgekomen bij een Israëlische raketaanval. 8 mensen zijn gewond geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het doorgaat met aanvallen in het gebied. Ook gaat het leger verder met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. De Turkse invasie op Cyprus is vandaag precies 50 jaar geleden. In Zuid-Cyprus, dat internationaal wordt erkend als onafhankelijke staat, worden de duizenden slachtoffers van het conflict herdacht. In Noord-Cyprus, dat alleen wordt erkend door Turkije, wordt juist de stichting van een eigen staat gevierd. In Woudenberg in Utrecht zijn 4 doden en meerdere gewonde schapen gevonden. Er wordt nu onderzocht of de dieren zijn gebeten door een wolf. En dan het weer. We hadden het er nu geleden over pop-up buien. Zijn er al een paar gezien op de radar? Ze zijn inmiddels gesignaleerd. Er zijn eigenlijk 2 gebieden waar nu wat buien overheen trekken. Over het westen van Brabant, richting het westen van Utrecht en uiteindelijk ook richting Almere. Daar zit nu even een strookje met wat buien. Mm-hmm. En net een beetje op de grensregio tussen Noord-Brabant en Limburg en ook richting het zuiden van Limburg trekken nu toch wel wat buien. Dus daar kan het plaatselijk even heel hard gaan regenen, omweren en kan de wind even in kracht toenemen. Maar groot deel van het land waar het dus nog steeds zonnig, droog, warm is, temperaturen nog boven 30 graden, gaat vanavond maar heel langzaam afnemen. Het wordt ook echt een klamme nacht. Temperatuur komt niet onder 18 graden uit op sommige plekken. Misschien zelfs wel 20 graden. Dan spreken we van een tropennacht. Dus het wordt wel een beetje klam en broeierig vannacht. Wel nog wat buien vanuit het zuiden, kan het ook vannacht bij blijven omweren. En morgen is de temperatuur dan een stuk lager, 20 tot 26 graden. In het oosten van het land de meeste buien, ook daar af en toe nog kans op onweer. En in de loop van de middag wordt het vanuit het westen dan droger. En na het weekend, droge dagen, af en toe ook wel wat buien. En dan is het meestal een graad of 20, dus na dit weekend is de warmte echt verdwenen. Gaan we terug naar de Tour. Andries met de focus op Wilco en op Evenepoel, denk ik. Absoluut. En hier is de warmte nog lang niet verdwenen, want er wordt flink doorgejast. We klokken af bij de voet van de klim op 2 minuut 45. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En 2 belangrijke wendingen. Vooraan is het Jan Tratnik die afgeeft en die niet meer door kan. Die heeft het werk gedaan. En Kelderman hoeft vandaag dus geen rekening te houden met een ploeggenoot in de kopgroep. Zoals gisteren met Jurgensen. Kelderman kan echt zijn spel gaan spelen in een poging om hier een rit te gaan winnen. 2 minuut 45 daarachter is het Ilan van Wilder die afgeeft. geeft. En dat is dan weer een van de belangrijke adjudanten van Remco Evenepoel. Hij heeft ook geprobeerd dat gat zo klein mogelijk te maken. Het is nu Jan Hirt die overneemt. Een imitatie van Tadej Pogacar met de plukjes haar door de helm heen. En dan is er ook nog Mikel Landa als laatste station straks voordat Evenepoel het moet gaan overnemen. En Evenepoel gaat dan proberen om toch Vingegaard onder vuur te nemen om hem te kraken. En wat Pogacar dan doet, daar is eigenlijk niemand mee bezig vandaag. Want die staat zo ver los van de nummers 2 en 3 in het klassement. En toch zou het zomaar kunnen dat hij dan als een derde hond in het spel hier die ritzegen zal gaan pakken als ze terugkomen tot op die kopgroep. Die kopgroep, daar zijn er nog maar 6 over. Want Tratnik is afgehaakt. Ook Gignets is er niet meer bij. Armirail, de Fransman, die het altijd moeilijk had, heeft moeten lossen. Maar Soler, die was ook gelost, is nu weer op het tandvlees aan het terugkeren. In die werkende stijl met zijn handen in de beugels. Dat zien we toch niet heel veel klimmers doen. Probeert hij zich schokschouderend weer richting Jasper Stuyven te werken. Want Stuyven, die zit nog steeds bij de kopgroep, Sebas. Zeker, heel knap van deze Belgische renner die Milaan Sanremo natuurlijk heeft gewonnen in het verleden. Goede gravel specialist is, liefhebber van chocola. Volgens mij heeft hij chocoladewinkel nog altijd. En zij gaan nu alvast de tunnel in. Nou, 2, 3, 4. Nou, een paar seconden daarachter. 5 seconden daarachter, Marc Soler. Ja, en dan weet je al wat er gaat gebeuren op dit smalle pad van de Col de Quilole. Ook de motor van de NOS gaat de tunnel in en dus verbreekt de verbinding. Oké, kunnen wij mooi even naar Hans van Lozenoort, de Hungaroring Hongarije, de kwalificatie Formule 1. Met veel incidenten, 2 crashes gezien, Hans. Hoe is het uiteindelijk afgelopen? Nou, uiteindelijk is het resultaat dat Max Verstappen zijn grootste concurrent in het wereldkampioenschap, Lando Norris, voor hem heeft staan. Want Verstappen plaatste zich als derde voor de race en Lando Norris op pole position. En de teamgenoot van Lando Norris, de McLaren-coureur Oscar Piastri, die staat naast Norris. Dus Verstappen weet wat hem te doen staat morgen. Hij is overigens niet voor de laatste run naar buiten gegaan. Het weer was nog niet optimaal meer en hij dacht, ik kan die tijd toch niet verbeteren die ik heb gezet. Zijn snelste ronde werd onderbroken omdat hij enigszins in de weg werd gereden. Dus als een van de weinige coureurs stapte hij niet voor een derde run in de auto. En toen bleek al snel dat dat de goede keuze was, want bijna niemand verbeterde zijn tijd. Dus Norris met zijn tweede pole position van dit seizoen. Daarnaast Piastri, dan Verstappen. Naast Verstappen staat Ferrari-coureur Carlos Sainz. En daarachter Lewis Hamilton, de winnaar van de laatste Grand Prix 2 weken geleden op Silverstone in Engeland. Volop spanning verwacht op het circuit waar het moeilijk inhalen is en waar de weersomstandigheden uiterst onvoorspelbaar zijn vanmorgen. Er wordt een bijzonder spannende wedstrijd verwacht over in totaal 70 ronden bij Budapest. Ik ben vuur, jij bent water. Ik kom toi, je suis fou. Gek en puur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça, mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. 1, 2, 3, ik wil je hier ce soir. Voor mij geen au revoir, oh nee. Bella van Cloud de Tour Artis. Even snel naar de koers. Wat is er aan de hand, Andries? Slag om slinger wordt er aangevallen in de kopgroep. Nu is het Enric Mas die het doet. En hij krijgt niet een landgenoot, maar wel een man wiens naam erop ruimt. Carapaz met zich mee. De man die al zeker is dat hij de bolletjes trui mag gaan halen als hij deze wedstrijd uitrijdt. En dan is er een gaatje naar Bardet, naar Johannessen en Kelderman. En Kelderman moet nu echt even mee, hoor. Die moet echt zorgen dat hij in ieder geval in het wiel van de Noor komt. En de Noor die zit dan weer bij Bardet, zodat ze met z'n vijven overblijven. Moeilijk moment voor Wilco Kelderman. Gisteren hebben we dat ook gezien. En dan kan hij altijd weer temporiseren. Dan kan hij zijn de ritme vinden, waardoor hij vaak toch weer aansluiting weet te maken met de voorste mannen in koers. Maar nu is er dus een duo weggereden van het trio Bardet, Johannessen en Kelderman. Ik denk een seconde of vijf dat het is. En Bardet die maakt alweer de sprong van dat drietal naar voren. Ondertussen is ook het groepje gele trui, want dat is een groepje geworden. Die zijn nog maar met 14 renners tot op 2 minuut 15 genaderd. 10 kilometer onder de top. 10 kilometer voor het einde van deze etappe zijn ze dus redelijk binnen de afstand gekomen. Dat een flinke aanval, een paar pijlen die je afschiet van Evenepoel bijvoorbeeld. Daar wordt er toch wel van verwacht. Genoeg zou kunnen zijn. Er is in ieder geval nog genoeg tijd om dat goed te maken. En om toch mee te vechten voor de rit. Voor deze laatste rit in lijn. Carapaz loert. Carapaz zet aan. En Carapaz gaat voorbij Mas. Nu ook weer nieuwe aanvallen dus in de kopgroep. Waar Bardet bijna was aangesloten. En nu het hoofd moet buigen. Carapaz wil zijn tweede. En Mas die geeft niet toe. Die zit meteen weer op het wiel. Een man uit Ecuador en een man uit Spanje. Samen in de slag. Kelderman die verliest terrein, Sebas. Ja, verliest inderdaad terrein. Bardet probeert nog wel terug te komen. Romain Bardet natuurlijk bezig aan zijn laatste call in zijn loopbaan, in de Tour althans. Want volgend jaar rijdt hij alleen nog de Dauphiné. Daarna gaat hij ermee stoppen. Geen Tour. We gaan weer een kleine tunnel in, hopelijk. Winning het dit keer wel, want we er nu ook alweer uit. En dan zitten we achter Marc Soler, die hier parketjo staat op deze Quilol. Dat lichaam gaat alle kanten heen en weer. Het water, dat stroomt werkelijk. Het zweet van zijn gezicht. En hij moet het dus laten lopen. Gaan we weer naar een volgende tunnel. En deze is wat langer. Dus de verbinding gaat in. Jammer. Ja, van die tunnel, maar ook wel voor Wilco Kelderman. Want die zit inmiddels al op 25 seconden van Mas en Carapaz. En Bardet heeft nog wel zicht op die twee. 15 seconden voor de Fransman, die de eerste etappe in deze Tour won. 2 minuten daarachter, de groep gele trui, waar Derek G moet lossen. Waar we eerder al hebben gezien dat ook Rodriguez, de nummer 6 van het klassement, er niet meer bij is. Die kon het tempo niet bijbenen. En zo hebben we geen enkele renner van Ineos in de groep der favorieten. Dat was een paar jaar geleden toch ondenkbaar. Het voormalige Sky en daarna Ineos. Jaar in jaar uit wonnen ze de Tour. Nu zitten ze er niet meer bij in de beslissende fase van deze etappe. Ja, Tom, ik had nog even de hoop dat hij eigen tempo ging rijden. Had jij dat ook? Ja, ik ook. Dat hij de sprint niet aankon. De eerste aanval niet aankon. Ja. En dan toch zijn eigen tempo. Maar dat eigen tempo ligt helaas nog net iets te laag om echt in de buurt te blijven. Maar hij kan ze nog wel zien, hè? Ja, zeker. En het is ook nog steeds 10 kilometer, dus het is nog niet over. Maar voortekenen om daar al 20 seconden te moeten laten lopen is net iets te veel van het goede. Jij zei net volgens mij tijdens een plaat tegen mij dat Mas en Carapaz, dat die met elkaar spraken, geloof ik? Ja, ik zag ze de vorige klim zag ik ze met elkaar praten. En had ik het idee inderdaad dat Mas wel voor zich zag om in de aanval te gaan in de afdaling. En mijn inziens probeerde die het ook wel even ietsjes te forceren door toch wat extra risico in die afdaling te nemen. En te kijken wat de schade daarvan was. Maar wat denk je dan dat er gezegd is? Ik denk dat er gezegd is om samen te proberen samen te gaan. Of misschien gezegd is, Carapaz, je hebt die trui binnen. We hebben jou die punten gelaten. Ik wilde in die afdaling proberen, dus laat je mij gaan. Ja. Helaas. Goed, Carapaz en Mas nu met z'n tweeën voorop. Ik geloof, was het nou Bardet of Soler die er nog bijna bij kwam? En toen kwam die tweede demarage. Waardoor hij er net niet bij kwam. Een van de twee, ik ben even de naam kwijt. Bardet was het. Ja, Bardet. Dat kan natuurlijk zo meteen ook gebeuren. Hè? Zij kunnen natuurlijk nu één tempo rijden. Die anderen gaan erachteraan. Op het moment dat die net denken van, nou, we zijn erbij. Geven ze nog een keer gas en kan je weer opnieuw beginnen. Ja, Ja, klopt. De achterstand van de anderen wordt wel iets groter. Dus wat dat betreft is dat een beetje buiten kijf. Wat nog wel het gevaar is natuurlijk, is dat er van de achterkant. Want we hadden het in de studio net al even over 3 minuten moeten ze minimaal hebben om aan die klim te beginnen. Die hadden ze ook wel. Maar uit de achtergrond komen we natuurlijk ook nog mannen opzetten. Met een evene pool die denk ik nog wel snoede plannen heeft om iets te proberen. Nou, laten we kijken of Sebastiaan inmiddels uit die lange tunnel is en daar in de buurt is van die gele trui en even de poel, Sebas. Ja, wij zitten daar nu achter dat groepje. Veel tunneltjes inderdaad, van zo'n 200 meter lang steeds. En het is trouwens ook een smalle weg op deze Quilon, waar ik kijk naar Jan Hiert. Dat was die man die op de eerste dag ten val kwam. 3 tanden brak, zich door dat eerste weekend heen knokte. Wat gaat Pogacar daar doen? Gaat hij in de aanval? Pogacar die wijkt in één keer helemaal uit. Nou ja, wat was dat voor een manoeuvre? Naar de rechterkant, daar stond een verzorger van Israël. En die moest ook helemaal uitwijken. Ja, Pogacar die haakt gewoon weer links in. Ik dacht dat in Havering, maar dat deed hij dus niet. Buitrago moet eraf. Jan Hiert is klaar met zijn werk en moet er op dit moment af. En dus heeft Remco Evenepoel daar alleen nog Mikel Landa vooraan over. Evenepoel dan dus in het wit. Dan zien we het Jonas Vingegaard natuurlijk, die Matteo Jurgensen daar nog bij zich heeft in deze elite groep. Ciccone zit er nog bij. Yates en Almeida zitten daar nog bij. En Buitrago dus niet meer aan. Ciccone en Derek Guy moeten er op dit moment ook af. Het tempo gaat dus verder en verder omhoog. We rijden op dit moment 24 kilometer per uur in de laatste 9 kilometer en 900 meter. En daar gaat ook Adam Yates er af inmiddels in die groep. Tadej Pogacar dus alleen nog met Almeida. Maar ja, die gele trui van Poggi gaat vandaag natuurlijk niet meer in gevaar komen. Het is wachten op het moment dat Remco Evenepoel wellicht nog gaat proberen, net als gisteren, om Jonas Vingegaard aan te vallen in een poging om nog tweede te worden in deze ronde van Frankrijk in plaats van derde. En dat zou een manmoedige poging zijn van Evenepoel, die stand heeft gehouden in deze Tour überhaupt al. En dat werd gisteren door zijn ploegleider Lefebvre on-Evenepoeliaans genoemd. Ja, misschien niet in die bewoordingen, maar wel iets wat men niet van Evenepoel had verwacht. Dat hij geen slechte dag zou hebben, er niet doorheen zou zakken. Nee, sterker nog, hij oogt solide en misschien wel meer comfortabel in die derde week dan Vingegaard. Al heeft hij daar ook zijn redenen voor. Ploeggenoot van Pogacar, Soler, die terugzakt uit de kopgroep. Dat is een kolderiek moment, hoor. Die wil zijn kopman een bidon geven, maar die geeft een ongeluk aan Vingegaard. En Vingegaard pakt de bidon vast en kijkt hem aan van, joh, wat doe je nou? Want ik hoor niet bij jou. Pogacar die neemt daarna het kleinood dankbaar in ontvangst. Maar dat kan dus ook allemaal gebeuren. Er kan nog gelachen worden in de diepe finale, waar we maar met 6 man over zijn. Los van Soler dan even, die terugkomt zakken. En dat is de top 5 van het klassement. Ik noem u 1 Pogacar, 2 Vingegaard, 3 Evenepoel, 4 Almeida, 5 Landa en Jurgensen. Want Jurgensen is gisteren opgeklommen naar de 9 de plek in het klassement. Die heeft dus ook weer een goede slotweek. 2 man van Visma Leasebike, 2 man van UAE, 2 man van Soudal Quickstep. Het is soms in het leven niet eerlijk verdeeld. Hoi, ik ben Tom Dumoulin en luister naar Radio Tour de France. She leaves me. gonna be cool, relaxed, get in there on my tracks. Take a back seat, hitch on, take a long ride on my motorbike. Till I'm ready, raise a little thing all over. And a crazy little thing called love. Anders, we zaten net te filosoferen. Als die groep gele trui nou zo snel dichtbij komt, en stel nu dat het samenkomt, en stel nu dat Pogacar de finish ruikt, zou die het dan aan een ander gunnen, of zou die gewoon gas geven en hem pakken? Dat zal toch niet. Hij zal het toch gewoon zelf gaan doen dan. Aan wie moet hij het anders gunnen? Ja, zijn ploeggenoot zit er nog bij Almeida. Ik denk dat hij het die wel gunt. Evenepoel, daar is hij wel redelijk goed mee op het oog. Die zou hij misschien ook wel gunnen. Maar ja, een cadeau geven, dat doe je niet. Al zei Lance Armstrong daar gisteren iets interessants over. Hij zei, ja, ik ben misschien de laatste die er iets over mag zeggen. Maar juist omdat ik het zelf heb meegemaakt, ga ik er toch iets over zeggen. Je maakt geen vrienden door je zo te gedragen. En dit was misschien wel de grootste fout van zijn carrière. Door opnieuw ook voor de ritzegen te willen gaan. Dat ging over de rit van gisteren. Nou, Pogacar, ik zie hem er vooraan dat hij het straks gewoon weer doet. Vooraan is er nog een beklijvend duel tussen Carapaz en Mas. Carapaz wil van de Spanjaard af, maar dat lukt niet helemaal. Ook nu weer echt honderden meter staand op de pedalen. En dat is echt een verschrikking voor de benen. Maar hij doet het wel om maar Mas kwijt te spelen. Wat dus niet gebeurt. En dan is er weer een idioot, kan het niet anders noemen, die met een bordje, een kartonnen bordje, richting de camera rent en daardoor niet ziet dat de renners aankomen. Pas nou op, dat moet je niet doen. En dan is daar het moment in de groep der favorieten dat Evenepoel aangaat. Uit de rug van mooie Mikel Landa is dat. De een van de meer gestileerde klimmers van het peloton. Die kilometers lang nu het kopwerk heeft gedaan. Is het Evenepoel die aanvalt. Maar Vingegaard zit direct op het wiel. En op dat wiel zit dan weer Pogacar. Dit zijn de grote tonoren van de Tour. 1 minuut 17 achter Carapaz en Mas. Die dus niet van elkaar afkomen. En Almeida kan er weer naartoe gaan rijden. Dan zijn we weer met 6. Want ook Landa en Jurgensen zitten er nog bij. Ik denk niet dat dit de laatste keer is dat Evenepoel het vandaag probeert. Vingegaard heeft de eerste storm overleefd, Sebas. Ja, dat heeft hij zeker goed gedaan. En ja, ook mooi dat Evenepoel gewoon probeert. Hij had ook de benen kunnen stilhouden. Sparen voor morgen voor die tijdrit en Davabank spelen. Landa dus daar ook weer in de buurt. En niet heel ver daarachter. En dan zitten wij op dit ultrasmalle pad naar boven dan met de motor achter. Komt Adam Yates. En nu is het Almeida die wegrijdt uit dat groepje. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Een ploeggenoot, de andere ploeggenoot van Tadej Pogacar. Die daar op de pedalen gaat staan. Nou ja, Pogacar die vindt dat allemaal natuurlijk wel prima. Landa hangt daar aan het elastiek. Vingegaard en Jurgensen die voeren daar ook eventjes het commando. En natuurlijk Remco Evenepoel in de witte trui. En Yates probeert terug te keren bij zijn kopman. Dat lijkt een dorstige Tadej. Maakte dus net die manoeuvre naar die verzorger van Israël die daar stond. Nou, die wilde geen bidon geven. En uiteindelijk kreeg hij die bidon van Soler via Vingegaard. En die gooide die uiteindelijk leeg, in één keer leeg, over zijn hoofd. Misschien een beetje ook door de hitte natuurlijk. Nou ja, laat dat misschien maar weg, dat weet ik wel zeker. 26 graden trouwens hier op 7 kilometer van het einde. Die groep is wel weer redelijk bijeen volgens mij, hè? Rondom Evenepoel, Andries. Ja, want het was Almeida die eigenlijk op kouze voeten doortrok. Een echte aanval kan je het niet noemen, maar hij heeft wel besloten, nu ze met z'n vijven weer zijn, om gewoon het tempo maar hoog te houden. En er gebeurt wel iets interessants, want het was zojuist even 1 minuut 15. De voorsprong van Mas en Carapaz, die trouwens hun shirts ook compleet opengeritst hebben als je het dan over de hitte hebt. Zoveel mogelijk verkoeling maar proberen te vinden, ook in de laatste klimmende kilometers hier van deze Tour. Maar het is inmiddels weer 1 minuut 30 geworden. Het is weer een beetje opgelopen nadat het na de aanval van Evenepoel stil viel. Dus Landa zorgde voor een tempoversnelling. Evenepoel met de aanval en daarna is het verschil een klein beetje geconsolideerd. Zeker nog niet kat in het bakkie hoor voor de mannen van het klassement om deze rit te winnen. Al weet je, ja, die hebben toch nog iets extra's. Die hebben nog iets over. Terwijl Evenepoel het hoofd schudt vanwege een uitstekende fiets die, van een toeschouwer die op de weg staat. Waardoor die op het laatste moment er nog omheen moet sturen. Eventjes de scherpte bewaren hier in de finale van deze etappe. Nog 6 kilometer klimmen te gaan. 1 minuut 13 is het verschil. Kelderman rijdt op 50 seconden. Ja, het is wel een heerlijke etappe, Tom. Heerlijke etappe. En ja, dat gaat nog heel krap worden met Carapaz en Mas. Ja. Want die zijn elkaar aan het beloeren. En die zijn elkaar aan het proberen, toch op kop aan het dwingen. En aan het concurreren om proberen weg te rijden. En daar is geen cohesie. En daar geniet... Ja, Bardet zit er ook nog kort achter. De achtervolgers van, ja. Ja, ja, ja. Maar wat was dit nou voor een manoeuvre van Evenepoel? Dat was nog een aanval van niks. Waarom doe je dit? Nee. En getuige ook meteen naar de tijd. Ik denk dat hij Landa echt een heel erg hoog tempo heeft laten rijden. En dat hij met één aanval heeft gedacht... Nou, kijk, even kijken of hij onder druk bezwijkt. Nou, mag je verwachten van niet. Maar daarna zag je meteen en drinken en de handen, hoe die op het stuur legde. Dat hij dacht, nee, dat is hem niet voor vandaag. Ik moet me focussen op morgen. Dus veel werk voor in feite bijna niks momenteel. Dus je verwacht niet dat er nog wat gaat komen? Nee, ik verwacht van Evenepoel geen demarrage. Ja, oké. Okay. Nou, maar eens kijken hoe snel het terugloopt, Andries. Ja, en Wilco Kelderman kan weer van pet wisselen. Die had de aanvallerspet en nu weer de superknechtenpet. Want die wordt teruggehaald door de groep met Evenepoel en Pogacar en Vingegaard. En die gebruikt dat moment om zijn kopman Vingegaard nog eventjes te koelen. Dus een bidon over zijn hoofd leeg te spuiten. Pogacar kan er wel om lachen, maar die kan om heel veel lachen. Deze grote fietsvakantie, zoals het soms voor hem aanvoelt, door Frankrijk. En ook Jurgensen wordt daar nog eventjes een klein beetje gehydrateerd. Jurgensen, die trouwens nu wel gelost wordt. Dus ze zijn nog met z'n vieren over in die groep. Met alleen nog maar Almeida als ondersteuning. Maar het is ook niet heel toevallig de top 4 van het klassement. En vooraan, ja, het is echt schitterend om te zien. Het is echt heerlijk hoe ze elkaar bekampen. Aanval na aanval. Net was het Carapaz. Die probeert Mas, ja, eigenlijk te slachten. Gewoon de nek omdraaien. Gewoon, hou nou eens op met aan dat wiel kleven. En nu is het precies andersom. Mas die versnelt. En dan kijkt hij achterom. En dan ziet hij daar al die rode stippen. Want Carapaz weet van geen wijken. Dit zijn twee strijders. En het is mooi om te zien hoe ze het nog volhouden. Maar de voorsprong loopt terug tot een minuutje. Een minuut met 5 kilometer klimmen te gaan. Ja, dat is normaal gesproken niet genoeg. Want Pogacar heeft nog niets hoeven doen. Die heeft alleen maar hoeven volgen. Ja, en die gaat toch niet met de finish in zicht. Terwijl Almeida nu op kop rijdt. Ja, hij zou het hem misschien gunnen, zijn ploeggenoot. Maar Almeida doet al het kopwerk. En dat is dan weer niet logisch als die dan ook voor de rit hier zou kunnen gaan. Terwijl Evenepoel daar zich verschalkt achter Almeida. Nou, ook Johannessen wordt ingehaald. Het groepje van 4 is zeer select, maar gaan ze vechten voor de ritzegen? Het is nog heel spannend, Sebas. Een minuutje. Meer is het dus niet. Die voorsprong van de twee leiders op die groep. Terwijl wij met de motor, die voorsprong dus op die vier leiden, op die vier achtervolgers, terwijl we met de motor Wilco Kelderman voorbij gaan en opschuiven. Verder richting Yates, Adam Yates dus. En daar zit dan Landa voor met Jurgensen. En daar vlak voor dus dat kwartet. Almeida, Evenepoel, Pogacar en Vingegaard. En op mijn koersradio hoor ik echt alleen maar attack. Mas, attack, Carapaz. Attack, Mas, attack, Carapaz. Wie is het nu weer, Andries? Nou, en attack Evenepoel, want ook hij gaat nog een keer aan. Toch nog een keer proberen, want je moet het toch in ieder geval gewaagd hebben. Dat je niet achteraf denkt, had ik het maar niet gedaan. En dan wordt het gepareerd. Nu gaat Vingegaard. Vingegaard, schrijf hem nog maar niet af. Want hij gaat hier over Evenepoel heen. De man die tweede staat in het klassement en gisteren ontreddend over de streep kwam. Pogacar volgt natuurlijk meteen. Maar Vingegaard is echt nog niet geslagen. Want hij trekt nu door en er is een gaatje ten opzichte van Evenepoel. Zo, dit is even spierballentaal van de Deen, van de winnaar van de afgelopen twee Tour de France's. Pogacar, zoals zo vaak het andersom is, schudt dan nee. Die gaat niet meedraaien voorlopig. Bardet wordt bijgehaald. En Evenepoel moet een seconde of 6 toegeven op de nummers 1 en 2. En zakt hij dus voorlopig virtueel iets verder weg, in plaats van dat hij dichterbij komt op Vingegaard. Ja, en wat er vooraan gebeurde, het zijn sprints bergop. Want nu was het weer Carapaz. En we zeggen wel eens met het mes tussen de tanden. En in dit geval is dat ook echt toepasselijk. Alles geven om te proberen je te ontdoen van je medevluchter. Het lukt niet, ze zijn nog met z'n tweeën. En ook Vingegaard en Pogacar zijn wederom, zoals zo vaak, met z'n tweeën. Is dit nou ervaring? Ja. Ja, maar even de pool, die aanval is veel te kort om daar echt iets van te kunnen maken, zeg maar. Het is 20 seconden dat hij doortrekt. En dan verwacht hij al dat hij los is. En dat lukt gewoon niet. En bij een Jonas, die heeft een duurvermogen van een paard wijzen. Dus die krijg je er zo niet af. Nee, het was een soort van alles of niks poging. Je zegt, ja, hij was te kort, maar hij kon gewoon niet meer, blijkbaar. Nee. Dat blijkt nu, want hij wappert er nu vanaf. Ja, en er moet ook al behoorlijk wat seconden toegeven, inderdaad. Dus dat was dus niet voor niks. Maar wat we al zeiden, niet geschoten is altijd mis. En dat is het proberen waard geweest. Hij verspeelt zijn derde plek er niet mee, in ieder geval. Ja, dat is ook weer zo. Goed, ik meld even dat WNL in de kantine iets later begint. Want we maken de etappe af en daarna gaan we gelijk schakelen.